أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إن اضرب بعصاك الحجر واقعة موسى عليه الصلاة والسلام بين ذرا تفصيلا مخی عموم دا بعثت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی دعوت بیان شو دا پیغمبر عام پیغمبر دی تر دا قیامت پوری او دا غی دعوت دا اللہ تعالی دین طرف ترے دا اللہ تعالی توحید طرف ترے اس بیا واپس دی اللہ تعالی حالات دا بنی اسرائیل ذکر کی دی تا لکھی گی تذکیر بالنعم والنقم یعنی کله کله الله تعالی خپل نعمتونه دی باندې بیان کی چې دا نعمت مېرمانی کړې ده دامي کړې دي بیا تاسو نو منلې نو الله تعالی لګوټه کولای دی د تذکیر بن نقم بیا وای نقم یعنی عذابونه سزاګانې د الله تعالی نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې سلور انعامات دا خلاصه دی آیات شله اول الله تعالی د باندې مهربانی کړی و چې تاسو کې دولس جماعتونه د نظم و ضبط د پاره د تنظیم د پاره دولس مشران استاسو او مفسرینو لیکلي دي د یعقوب علیه السلام دولس زامنو او د هر یو زوینه بیا یو لوی خاندان جوړ شوی دی نو د هر یوې قبیلې یو یو مشر و دویم دا چې اوبه نه وي الله تعالی دله د ګټې نه اوبه راویستلې او دریم دار چې میدان تیه کې بسا سبانی سورې نو الله تعالی د باندې د وریه دي سورې راوسته او سلورم د خوراک بندوبسم نو الله تعالی د خوراک بندوبسو کا من او سلوا تفسیر تفصیل تیر شوی دی سورۃ البقره و پندوستم نو اخلا تر د شپې ته آیت پورې د دې تفصیل مخ کې بیان شوی دی وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا او تقسیم کل مونگ دیو لرا اسنت عشرت اسباتن دولس خاندانونا اممن مختلف پیڑلی و اوحینا الی موسی وحی وقل مونگ موسی علیہ السلام تا از استسقاهو کل چی اوبو غختلی داغن قومو قوم داغا استسقا ستا ویلے کی اوبو غختل استسقا تا ویزو دا اللہ تلان اوبو غارو چی باران نمن راو رای او بعض خلق کوئی استقا نو استقا دا لپس چیلے غلط دیر دیر غلط لپس دیخا استقا ته مو استسقا وای استقا ولیکي په عربی کې الټي کول چې څوک الټي کوي ته ولیکي استقا او استسقا ولیکي د الله تعالی نه طلب د اوبو کول یعنی د الله تعالی نه اوبو غختل باران د الله تعالی نه غختل نو قوم عراق به اوبو نشتره مونږ له اوبو بندوبست وکړه ان ازرب بعصاک الحجر نو وهتا پام صابانی دا غټی لره پن بجست نو ډیر روان شولې منه دا غینه اسره ته عشره ته عینه دولس چینه ډیر تر روان شولې انفجار او انبیاس د دې مخکې چیرې وضاحت تاسو ویلې شوی انفجار څه ته ویلې کیږي او انبیاس څه ته ویلې کیږي پرخونه څه دي بیا سورۃ البقره کې انفجار ذکر شوی دی دلته کې انبیاس ذکر شوی دی دا ټولې خبرې مخکې ویلې شوی قد علم كل اناس يقينا في جندل و هر ویډل مشربهم گذر خپل مشربهم زید و بود اسکلو هغه ته لکی پختو کی گذر و ظللنا عليهم الغمام او سور کړو سایه کړو مونږ په دی باندې وریه دي و انزلنا عليهم المن و رالي ګلی مونږ په دی باندې من ترون جبین و سلوا مرزان من ست ویل کید سلوا ست ویل کید د دې مخ کی تفصیل پورا ویل شو من خوګه جاوله من دا ترون جبینو یا گبین پشاند کې یو شی او پرې سار بچرا پاسېدل په ونو باندې باغ شویو وسلو او مړزان مړس چرې د دې د غوښې صفتم بیان شوی چې دا ډېره صحت د پاره پیدا منه ده او سلوا معنی بدانه کوي چې اوراته مړزان اوراته هلته کې مې ته ویلو چې دا سړی خطا شوی دی چا چې دا ویل دي نو دا سیمانا څه ته ویلې کېږي دا یو قسم مرغۍ د مرغۍ نوم دی هغه وایي چې دا جمع د سمین دی نورید کړلی شوی هغه ځای کې مې ورته پوره تفصیل ویلو دی دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم او ویلو مونږ دیو تا کولو من طیبات ما رزقناکم خوری پاک مزیدار دغه څنګه چې مونږ درکړي تاسو ته تاسو ته دا دوه خوراکونه درکړل شو دا مزیدار دی او پاک دی خوری یعنی حلال غنی و ما ظلمونا او دیو ظلم نو کړی په مونږ باندې زمونږ څه نقصان نو کړی ولیکن کانو ان پسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کاو نو دیو دا خبرو کړل چې یاره مونږ را دي دوه خوراکونه تنگ جوړیر زیاته په زمونږ د پاره چې اوګي پکار دیو سلاد پکار دیو دال مال زمو پکار دیو دغه چیزونه بخیو دا منو سلوا یوه دې دوه خوراکونه باندې گزارنه شو کوله الله وې د خپل ځان سره ظلم وکا ما سره ظلم نه کړی و اذا قيل لهم اكلوا شيئا لا شلد وتاسكنوا هذه القريه وسيغي پر اکلی کی د کرین مراد څه شه دی پوره تفصیل وضاحت په سوره البقره کې مخکې تیر شوی او کلو خوراک کوي من هدا غنا حيث شئتم کم دی کی خو خش تاسو او قولوا اوای حتتن کلمه ما پي تاسو تمایل د امام بخاری رحمت الله علی پر روایت منه تویلو دیو مکلفو په کلمه د حتتن سره بس دا کلمه د حتتن دا وای وادخل البابا ور داخل شی دروازی تا سجدن سجده کون کی سرخ کده کون کی دروازی نمورد کما دروازه دا سجدی نمورد سشده پورا تفصیل مخ کی ولی شده نغفر لکم و خوتاستا خطوایا کم گناهون استاسو سنزید المحسنین خام خازیات بکومنگا سواب دا خیست عمل کون کو تفسیر جلالین لکلی دی سنزید المحسنین بی طاعت سوابا ریس مانه ده یعنی سوک چی دا اللہ تلا دا اطاعت کارو نکی اللہ تعالیٰ بداغی ثواب زیاد کی اللہ بولا ثواب زیاد ورکی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم دا آیاتم پر سورۃ البقرہ کی مخکی تیر شئے فبدل الذین دیکھئے اگر سوال او جواب دا غینا دا بچکی دل ترجمہ برتا ہو کم اور نور خطا سو پوئی گئی بیا آل تک سوال او جواب شوے ہو اور اگر دو تفسیرون مرتم کریو فبدل الذین ظلموا نو بدل کې واغستل ظالمانو منهم د دیونه قولا وینا غیر الذي غیر داغنا بدل الذين بدل کله دا مان چې کوي بیا برمانه غتراز راځي او بدل الذين بدل کې واغستل ظالمانو منهم د دیونه قولا وینا غیر الذي غیر داغنا قيل لهم چې دیو ته ویل شوی و چې بل واغستل خو بیا په ګناه ولیده بل چې بدل کړی دا غی نه بدل کړی نو تاسو تمویل چې نه بدل په معنا د استبدل سره دی بدل کے واقع سره ظالمانو منهم ندیونا قولا وینا غیر الذي سوا ده حق وینا نقیل لهم چدیو تو ویلی شیوا پارسلنا علیہم نراوری گمون پدی بانی رجزم من السمای سخذاب ده اسمان نبی ما کانو یزدیمون پدی وجبانی چدیو ظلم کاو رجزم من السمای غد سشیو ده دی تفسیر مخی سورة البقران نها پندو سم نمبرات کی ویلی شیو رجزم من السما اسخ قول پکی داو چی دی بانی اللہ تعالی توعون مرس پی اللہ تعالی را واغسن توعون مرس پی اللہ تعالی ولگا و پاغی بانی اللہ تعالی تواق للا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون پی سبت استاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا واقعی دا اصحاب السبت دا مخکم سورة البقرہ کی ویلی شیو او تاستم اویل چی پورا تفصیل بردی رازی پا سورة الاعراب کی ناغیت اللہ تعالی را ورسول اللہ بلا نورم دا غصی پا قلار قلار ختم کی انشاءاللہ سید نو دې دې کې اوس هغه واقعیا د اصحاب السبت الله تعالی ذکر کوي وسالهم تفوس کر دیونه تفوس وکا د دیونه مراد د سوال نه توبیخ دی او تقریر د دیو د ګناه دی اے يهوديان تاسو ډیر مجرمان خلک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولي وجه ته تفوس وکا الله تعالی نبی علیہ السلام ته ولي وای دی يهوديان د شرم د وجه نه خپل واقعا پټوله الله تعالی وای ته تلک تفوس وکا چې راغ اگر خیالی پا ورد بانی اگر چل ول چی تاسو کڑی واغا سنگو تیل تا پوسو که نو دیو خوش شرمیدل پا دی واقع بانی که ندائی پتا ولا اللہوی تیل تا پوسو که کنی تا تا بووی واسالهم تا پوسو که تی دیونا عنی القریتی اللتی پا بارد آگا کلی کی کانت حاضرت البحری چو آگا کلی پا غار دا دریاب باندی دریاب تا غنیز دیو دا کلی نوم سو اگی تا ولی که دا نوم دا کلی پا غا وقتی ایلا دا غی نومو ایلا او دی وقتی اگی تا عقب داود ولی کی پاغی کی دا یہودیانو سیدل او دا کار اگی کڑو وسالهم تتی اللہ تعالی تو پوسو کا عن القریہ التی دا کلی فوارکی کانت حاضرۃ البحر چی او اگ کلی پغاڑ دریا بننی اذ یعدون فی سبت کلی چی دی ورتیری دل وکل د حدود شرعیونا فی سبت پورز د خیالی کی اذ یعدون د حدود شرعیونا تجاوز وک فی سبت پورز د خیالی کی اگر واقعیت استعمال تکی ویلی و اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی وحی وکللا موسیٰ علیہ السلام تا چی دیو تو وای چی تاسو زن لا یو رض مقرر کئی پایی که تاسو دا اللہ تعالی عبادت کوای اگر و دا اللہ تعالی دا عبادت و رضی بس خود دی سراو تا اللہ تعالی دا ویل چی غور ورز هغه د جمعه ورز دی تاسو د الله تعالی عبادتو کې پاغي باندې ندی خو ول د الله تعالی دغه خوخي دغه ونقل لقص قدر او احترام یونه ک خپل من کې ډیر سخ اختلاف وک چې د اتوار ورځ سیدا د یک شنبه او کنه د شنبه ورځ سیدا خو بیا په دې باندې اتفاق راغی چې زاد شنبه په ورځ باندې د خالی په ورځ باندې په دې باندې بد الله تعالی عبادت کو نو دا امتحان په الله تعالی وکړه چې په دې ورځ باندې به تاسو ښکارم نه کوي بل یو سکار بم نه کوي د الله تعالی عبادت وکوي خو کله چې امتحان د الله تعالی نو په سرینو لیکري دي حرام شی بیا زیات شي د امتحان د پاره کله مالم زیات شي حرام مال زیات شي ستاد امتحان نه پاره یو شی دی حرام دی تبه کې ډیر روپۍ ګټي نو ډیر روپۍ دی خو شی حرام دی الله د باندې اوس امتحان کوي چې ته دا څنګه کې ځان ته بچکی کنه نو دا خالی په ورځ باندې کله بچی خالی ورځ شولا د مهی با داسې روانو په دې دریاب کې او په دې غاړو باندې بتی داسې و چې بیخي دغه پټکړی وه داسې ده سر به پټکړی و د دې دریاب د دې اوبو کله بچی خالی ورځ نه و بیا مهی نه و دې وبس ګرځېدل یو مایع به نه شو پیدا کولی چېرته الله په امتحان دا وکړه نو دیو داسې طریقه وکړله چې د جمعې په ورځ باندې د دې دریاب نه د سین نه لختي جدا کړل خپل خپل طرف ته د هر چا لختي جدا کړله نو د جمعې په ورځ باندې بیا دا ورخونه چې دا را پرې خودل ځکه چې اوبه به راتللې په دې کې اوبه به چې راغللې د هفتې په ورځ باندې به مهي راتلله خو ډېر زیات و د دیو په دې لختو کې به هم راغلله نو غلی به دا ورغې ورخ به پسې بند کړه نو چې ورخه بند که خو لختي او هغه لختي کې بعد هغه مایی بند شول کنه هغه ایسار شول په هغې کې چې کله د اتوار ورځ وشوله لاړ مایی بیا راواخیستله وی الله تعالی ښکار منه کړی دی د هفتې په ورځ باندې مونږ خو د هفتې په ورځ باندې نه نه دی کړی د شنبې په ورځ مونږ خو د اتوار په ورځ باندې ته مایی راواخیسته دا کار یې وکړ نو د جمعې په ورځ باندې بیا داسې وکړله کونډې به یې وړلې دریاب ته به یې ښکته ځوړند نکړلې جالونه به یې چرې د جمعې په ورځ باندې به جالونه خواره کړله دا به تر راغله د هفتې په ورځ باندې به جالونه ډک شول بیخي د مایانه نه به ډک شول هغه به تتللی نه شوله د اتوار په ورځ د یکشنبې په ورځ باندې به لاړل هغه جالونه به راویستله کونډې به راویستلې مایی به پای کې نښتي وی مونږ ته خو الله ویلي چې د جمعې په ورځ د هفتې په ورځ باندې دا کار مه کوئ دا خو مونږ د اتوار په ورځ باندې کړی دی الله تعالی دې ذهن کې دی کې الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي درې ډلې شولې پکې یو خو دغه دغه پلیتانو چې دا کار یې شروع کړه دا ښکار یې شروع کړه د الله تعالی دغه تعظیم دغه ورځې د الله تعالی د عبادت په ځای باندې دا کار شروع کړه دوی مډله داسې وه چې هغه راپاڅېدل او هغې نهی عن المنکر شروع کړه وی ای د الله بندیانو دا ته څه کوئ تباه کېږئ دعوت هغې د شروع کوئ تباه کېږئ دا کار مه کوئ الله تعالی د ناراضه رې په دې باندې هغه داسې ودرېدل چې هغې خپل دعوت او تبلیغ ته کار وایو هغې خپل کار پوره کړه درېیمه ډله راپاڅېدله دا چا چې دعوت کاوه نو هغې ته به ویل وی تاسو په دې باندې څه کوئ الله خو دې ځان له غر کړي تاسو پرې څه کوئ دعوت ته څه ضرورت دی پرېږدئ چې الله یې غر کړي نو الله تعالی بیا دا دوه ډلې غر کړي کړي دي یو چا چې ښکار کاوه هغه هم الله غر کړله او دویم هغه ساکتین وی خپل قبر قیامت دی وی ځان پیسې مه دغه کوئ پرېږدوئ چې ځان له څه کوي نو کوي دي هغه هم الله تعالی تباه کړي دي او دغه یوه ډله چې کوم دعوت یې کاوه د الله تعالی د دین هغه دعوت یې ول ورکاوه چې مه کوئ دا کار الله هم تباه کوي هغه الله تعالی بچ کړي دي نو دې آیاتونو کې الله تعالی هغه واقع ذکر کوي اذ یعدون فی سبت کله چې دی ورته ریدل وکړل د حدود شرعیه او نه فی سبت په ورځ د خالق اذ تاتیهم کله چې راتللی او ته حیتان هم میان دریو یوم سبتهم په ورځ د خالق شرعا بالکل ښکارا پڑا گواندی بالکل ښکارا پڑا گواندی به مهی راتلل و یوم لا یثبتون هو په کوم ورځ باندې چې ورځ د خیالی نه و چې خالی ورځ بنوا لا تاتیهم نه براتللی او ته د مهان مای بوت نه راتل بیا یعنی د ښکارا بن راتل نور خو مای بو خامخه خود شیخ کارا بنو لکه سرنګی چی په هفته په ورځ باندې بو کذالک نبلوهم دغس الله تعالی ما میخ کاو په دی باندې هم دغس وش ولن دغس وا چې هفته په ورځ باندې مای زیات دی په بل ورځ باندې نه دی الله دغس امتحان می پوک بما کان یفسقون په دی وجه باندې چې دیو تیرې دل کول د الله تعالی د احکاماتونه یفسقون نافرمانی کول د الله تعالی د احکاماتو و اذ قالت امه کل چې ویل ویډل منهم د دیونه لما تعزونا وری تاسو نصیحت کوي قومنا قوم ته الله مهلكهم چې الله تعالی هلاکون کړي دغه در په دنیا کې الله مهلكهم په دنیا او معذبهم عذابا شديدا یا عذاب ورکون کړي دغه ته عذاب سخه په الاخره د نمرات تیر عذاب شدید نمرات تیر په اخرت کړي نو دی ویډل دعوت او تبلیغ شروع ک هغه نور خلکو ته ویل ساکتین هغه چپ غلی شو وستا سب کیسه کار دی پرې دې چې الله غر کې یاري په دنیا کې الله غر کې وي په قیامت کې الله غر کې وي مکه وي ته دعوت ځان په قلاله باندې کې نه نو قالوا تبلیغیان بو تو ویل له قالوا چا بچا دعوت ورکاو هغه تبلیغ والا هغه دعوت والا بو ته دا خبر او کله یې مونږه دا دعوت زکه ورکاو معذرتن الی ربکم د پاره د عذر پیش کول خپل رب ته خپل رب ته مونږه دا وایو چې مونږ خپل وسپ کړي مونږه منه کړي خو دیونه منه کیدل او دویم ولعلهم یتقون امید شتره چې دی بچره دی ګنانه دا امیدم شتره چې الله تعالی له توفیق ورکړي دی ګنانه بچي او کدا نه نو مونږ به خو قیامت کې الله ته دا وایو کنه چې مونږ منه کړي خو دی زمونږ خبره نه ومنلې ته دقیقره پاره د دعوت وو ته مونږ کو فلما نسو ما ذکروا به نو کله چې هیر کړي او کله چې پریخو د دیو ما هغه حکم د الله تعالی ذکروا به چې بیان شوی او دی ته حکم نصیحت ورکېدل شو دی ته هغه حکم مانی وریات شوی او دی ته هغه حکم ان جن الذين ينهون عن بشك لمنغا کسان چغی من کولا نهی عن المنکر کو عن سوء بدینا واخذنا الذين ونوا المنغا کسان ظلمو چ ظالمانو بما بعذاب بئس فغ عذاب سخسرا بما كانوا يفسقون بدی وجه چریو نا فرمانی کولا اخذنا الذين ظلمو بعذاب بئس مراد دینا دغتی مراد دی کم ساکتین چدی اغا الله تعالی توکل فلما عتوا عما نهوا عنه نو کله چې دیونه پرمانی وکړه د هغه سره چې دیونه کله شو دا غینه دیونه پرمانی وکړه په دې کې هغه درې مډاله چې کم هغه کار کاوه هغه ته پکې اشاره ده فلما عتوا کله چې دیونه پرمانی وکړه عما نهوا عنه دا هغه سره چې دیونه کله شو دا غینه قلنا لهم مونږ ویل دیو ته یعنی دا حکم تکوینی دی الله تعالی تو ویل کونو شی قرده تن خاصین شادوغان ذلیلا الله تعالی تی ذلیل شادوغان جوړ کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث مینه تویل نبی علیہ السلام ویل حلیمه کوي او تاسو د یهودیانو په شان د کی په ادنا حلو باندې هغه سيزونه محللوي چې الله تعالی په تاسو باندې هغه حرام کړی دي نو کونو قرده تن خاصین هغه کم دعوت کوون کی چې و هغه نهی عن المنکر والا هغه الله تعالی بچ کړل او هغه دوړل الله تعالی تبا کړل هغه الله تعالی غرق کړل مفسرین دې آیات کې مسله لیکلې ده امر بالمعروف دے او یو نهی عن المنکر دے نو امر بالمعروف دا هم پریزه دا یعنی دا یو حکم دے دا الله تعالی خلیقینا دا امر بالمعروف دا پری خوذلو چې سمره ګنا دا هغه کم دا په نسبت د دی باندې چې څوک نهی عن المنکر پریګ دی سید خلق ته ودا نیکي حکم کې چې راشه دا مونږ وکا خو بل طرف ته بدی کوي یو ګنا کوي غانی بجانی اوری دروغ وای زنا کوي شراب سکي یا چغلی کوي یو نور ګناهونه دی پای کې نو دا امر بالمعروف دا پری خوذل چې سمره ګنا ده د دینه غټه ګنا پدې کړی څوک نه عن المنکر پریګ دی نو ټول مسلمانان لدا په کار دي چې یو ځای کې ګنا کیږي په غیر ځان نه غلې کوي لکه سرنګ چې امر بالمعروف کوي نو دقه سي نهي عن المنکر دی هم کوي دا ټول مسلمانان زموږ دی دادی کوي دي دې کې الله تعالی هغه نهي عن المنکر والا هغه بچ کړل او هغه نور الله تعالی تبو برباد کړ قلنا لهم ویل دیو تا کونو شی قرده تن خاصین شادوغان ذلیلا و اذ تعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسوهم سوء العذاب دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی اللہ تعالی د دنیا یرا بیانای د دنیا یرا اللہ تعالی بیانای هر کله چې دیو د الله تعالی خلاف وک حلی وکړی د الله تعالی احکامات بدل کله دیو د الله تعالی دین بدل ک نو الله تعالی په دیو باندې حاکمان مقرر کله حاکمان په الله تعالی مقرر کله او داسې وټکول چې قیامت د ورځې پر ودی وټکول کیږي وسه هغه سدي مفسرین لیکلي دي یو ذلت په الله تعالی دا مسلط کړي چې دیو نه وجیزی غسل کیږي اول الله تعالی یونان والا په دیو باندې مقرر کله یونان والا اول په دیو باندې حمله وکړه هغه تکشدانیین ویل کېدل بیا دویم چې کلدانیین دا یو بل قبیله الله تعالی پیغام مسلط کله دا غین اورستو الله تعالی بیا په دی يهودانو باندې دا عیسی علیہ السلام ملګری یعنی نصارا په مسلط چله او په اخر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په الله تعالی مسلط کا نو دا يهودیان وجنی دا قتلې ژوندې نسی جزیت اخلي او دا قیامت پر ودا غسی ذلیل او رسوای ولی ځکه د الله تعالی احکامات یې ونه منل او په اخر کې به عیسی علیه السلام راشي او هغه بیا قسم وټکې بس دغه اخیره حدا پورې د قیامت پورې په الله تعالی د ذلت مسلط کا و اذ تعذن ربک او کله چې اعلان وکړفستا تعذن سمانه ده امام بغوی رحمت الله علیه معنا کړی ده اذ تعذن اذ حکم ربک کله چې ستا رب فیصله وکړه خلکو ته خبر ورکا لیبعثن علیهم چې خامخا مقرر ای په دیو باندې چې خامخا مسلط کوي به الله تعالی په دیو باندې الی یوم القیامت تر د قیامت ورځې پورې څوک په الله تعالی مقرر ای مې یسومهم هغه څوک چې رسې به دیو ته سوء العذاب بد عذابونه ان ربک یقینا رب سال سریع العقاب خامخا زر عذاب ورکون کینے لسریع العقاب لمن عصواه تفسیر جلالین لکری دی سوک چید اللہ تعالی نا فرمانی کئی حلی کئی اللہ تعالی و تزر عذاب ورکی و انہو لغفور الرحیم او یقینا دغ اللہ تعالی خامخا بخنا کون کے رحم کون کے رے لی اہل طاعتہ سوک چید اللہ تعالی تابیداری اللہ گناہو نماب کئی او سوک چید دسی کارون کئی لکہ دی یہودیان چوکللا اللہ و سراغ کار کئی چاکمی و سراوکا دا هغه مشرانو نه الله تعالی شادوغان جوړ کله او در قیامت پورې چې يهودي په کم ځای کې ده نو خلک یې نه پرېږدي وهي ټکې غریبتارې او وجنې جنگونه دا غي سره کوي بل عذاب په الله تعالی ذکر بل عذاب الله تعالی دی ذکر کوي تخوی په دنیاوی ته دنیا جره الله تعالی ذکر کوي وقطعناهما او تسنس کل منګه دی ولره الله تعالی وي تسنس مکلله په الارض فزمکه کې اومم مختلفه ډلې بس لاړل په مختلفو ځایونو کې دی آباد شوله در ډیره پاره دا اختلاف او دا تفرق چې دا هم عذاب دی دا یو قوم دی یو قوم چې په یو ځای کې وسیږي په یو ځای کې نو ردیو د یو بل ته پیدا بیا ډیر زیاتی دیو الله تعالی چې تاسو نس بل یو چې دنیا په یو ګټ کې بل په بل ګټ کې بل په بل ګټ کې حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته مسند احمد دی الجماعه رحمت والفرقه عذاب دا جماعت او دا مسلمانان چې یو جماعتی وډلې نو دا د الله تعالی رحمت دی او کله چې دا مسلمانان چې ځان لزان نشي دا د الله تعالی عذاب دی په دې باندې دا عذاب دی نو دیو مله تاسو نس کول دا په الله تعالی عذاب د دنیا منهم الصالحون بعض په دې کې نیکان مشتري او منهم دون ذالک او بادر دی نیکان نه علاوه نورم پکشته دي ها سب کې نیکان مشتري نبی علیہ السلام چې الله تعالی راولېګه ساغوی ایمان مرا وړ مسلمانان فل پکې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او داغي ملګری یغي به ایمان راوړ او ولو نوم بالحسنات یوازې خودنه او قلمون پدی باندې پخښالو راوستل سره او سیئات یو پتکالی پورا وستل سره الله تعالی په قسمه قسم نعمتونه او نعمتونه وکړل تفسیر بجاویلی کړی دی او ولو نوم بالحسنات ازمې خودنه او قلمون په دغه يهودانو باندې بالحسنات بالنعمه و سیئات النقم تستمال دین مراد ابتلاء بالنعم والنقم مراد ده الله تعالی په ډیره مهربانی کړی وینو الله تعالی په بیا ډیر عذابونه مراوستل لعلهم یرجعون دیر پاره چې دی وګرځي د الله تعالی د نافرمانی ته د الله تعالی د نافرمانی نافرمانبرداري ته چې د الله نافرمانی پرېګ دی فرمانبردار شي د الله تعالی دیر پاره په الله تعالی مونږ تاسو سره د کار کیږي کله الله تعالی مهربانی وکي وس رزق زیات دی باران نه زیات دی او دا سی مالداری دا اولاد شته دی کور دشته دی الله پر اختیار اولی نو کله بیا د سی وخت راشي الله د باندې ولګرا ولی الله دی غریب کی یو مشکل د باندې الله را ولی نو ته پوه شه بدی باندې چې د الله د نعمتونو او کله د الله تعالی د عذابونه در دیره پر راځي چې سمشه مخکې روانه دا وکړه وسته باندې دا وکما نو دا په يهوديانو باندې دغه شو د موسی علی السلام په قوم باندې الله ډیره مهربانه وکړه کله بچله ګوران شوله نو بیا په الله تعالی له عذاب راوسته چې سم شهید الله تعالی دی دین تراو ګرځي په خلافه من بعد مخلفن نو پیدا شول من بعد هم رستو ردی مشران نه خلف نه کار نایبان مخکینی مشران نه خلاړه دا غین رستو الله تعالی نور نایبان دا غی پیدا کړل او رسول کتابه چې وای غیسه کتاب لره په میراث کې یی د خپل پلار او د نکنه او ته کتاب پات شو چې هغه توراتو یا خذون عرض هذا الادنى اخلی هغه عرض هذا الادنى حرام مال دری ذلیل جون هذا الادنان مراد د دنیا د ذلیل جون تی مراد دی او د عرض د مراد حرام مال تی مراد دی حرام مال تی مراد دی و یقولون او ویدی سیغفر لنا خامخا بخنه بکیږي مونږ ته د موسی علی السلام دغه امتو اغه کی الله تعالی ورستو نایبان چې کله پیدا کړله په تورات باندې به پیسې غستلې دنیا به پیغستله حرام مال به پاغه باندې حاصله نو کول به گناهونه او الله تعالی غفور الرحیم دی الله تعالی به مبخی الله تعالی به مبخی خدا بل ټکر کې بیا خلق نه وای چې الله تعالی قهار او جبار دی عزیز د انتقام دی بدلی برانه واخلی اغه ته بیا خلق نه ګوري نو الله وی د دین ورستو بیا د ناکار نایبان چې بیکار خلق پیدا شوله د الله په کتاب باندې به حرام مال غیسته د الله احکامات به بدلول او د هغه په عوض کې به پیسې غیستلی او بیا به مزان ته بخلی ویل به مونږ چیرې خو دې بخلی یو مونږ و یقولون ویدی سیغفر لنا خامخا بخنه وکیږي مونږ ته و ایاتهم او کراشی دی ته عرض حرام مال مثله په شان د هغه باندې یاخذوه نه دی او اخلی غیلره د دې نه سم مراد ده یعنی یو ځل چیرې حرام واغیسته که بیا و تا سوک لک جیب کارک کی چیده حرام مال لی پیسره را دسه وکا آغا مخلی که نور پسی راشی آغا مخلی یعنی دا د دنیا حرسناک دی ډیر زیات په یو ځل حرام باندې دی نه قلاریږي یو ځل بل ځل ټول عمر یې بس دغه کار دی د حرام باندې مړی گینه وس الله تعالی په دې باندې ردونه کوي او ډیر تفصیلی ردونه په الله تعالی کوي الله په تفصیلی ردونه کوي دی ودا خبره کوله کول به گناهونه حرام به خوړله ته الله کتاب بدل کړو تورات کې تغییر او تبديل کړو بیا به مونږ به الله وبخي مونږ خوده بخلی یو مونږ بخلی شوی وی مونږ باندې څه ګناه مونږ نه نشته الله تعالی په سر دونه کوي او لنی رد الم یو خذ علیهم آی ور نو اخستر شوی د دیونه میثاق الکتاب کلک لوز په کتاب د الله تعالی کې په تورات کې دیونه لاد لوز اخستر شوی او الله یقول علی الله چې دی ونه جوړی په الله تعالی باندې الا الحق سوا د حق خبرینه د حق خبرینه به علاوه دی په الله تعالی باندې بل د خبر دروغ نه جوړی نو دیو و درسو پیه او دا خبر الوستلی و درسو او دیو الوستلی و ما اغا احکامات دا اللہ تعالی پیه چې بدی کتاب کیو بدی تورات کیو که تاسو اللہ تعالی بخلی ای نو بیاس تاسو نا اللہ پر کتاب کی دا لوزولی اغیسته او چې تاسو با پا اللہ بانی دروغ نو جوڑوی او تاسو خودی کتاب کی دروغ جوڑ کل تحریفم پکیو که دا اللہ پا اللہ تعالی بانیم دروغ جوڑ کل و درسو پیه او الوستلی و دیو اغا ما اغا احکامات دا اللہ تعالی پیه چې پا کتاب کیو بدی تورات کیو نو دیو خود تورات عالمانو دیو پدی وانی پویدل چې الله را نه دا لوز غیسته دی نو چې بخلی شوی دا غین لوز الله ولی اخلی او نه بخلی شوی کنه د دې دوه معنی دی یو معنی امام قرطبی کړی دا او دوی معنی تفسیر زاد المسیر کړی دا ځان په پویې کوي و درسو ما فيه لوستلی دی قرؤوه ما فيه تفسیر زاد المسیر دا معنی کړی دا او دیو لوستلی دی پخپل دا يهوديان چې دا تورات عالمانو پخپل و درسو قرؤوا ما فيه اغه احکامات چې په تورات کې دیو په خپل تورات عالمانو نو په تورات کې دیو نه دا لوز غیستل شوی و دیمه خبره تفسیر قرطبی بل معنا کړی دا درسو درس شری په معنا د محوی کول سره یو شی زړول یو شی پرې خودل دی ته ولې کېږي درس درسو صوبه درس سیاب پلانی سړی خپل جامه زړک لده نو درس کله راځي په معنا د زړیدو په معنا د پریخودلو یو شی سولول به کار کول نو دلته کې معنا سره امام قرطبی رحمت الله علیه وی درسو ما پیه ما حوه بترک العمل والفهم له دیو پریخودل ما هغه احکامات د الله تعالی پیه چې په تورات کې محو کړل پریخودل وی سولول زړه کړل هغه احکام ختم کړل احکامات درسوه ما حوه بترک العمل به والفهم له نئی پاغی بانی عمل وکا پاغ تورات بانی و نئی پاغی بانی زن صحیح پوی اکا و دار الاخرتو کورستنی چه جنت دی خیرون غور دیلی لزین یتقونا دا حقا کسان دا پار چه غزان ساتی دا شرکنا او دا غصر تحریب نا پلا تا عقلون آیا تاسو عقل نلرائی تاسو کی عقل نشت دی واللزین یمسکون بالکتاب و اقام صلاة انا لا نزیع اجر المحسنین مصلحین دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی دا نیکانو ذکر اللہ تعالی پکی کئی پدې يهوديانو کې بعضي خلک داسې مو چې هغه نیکانو د الله تعالی په کتاب باندې عمل هم کاو ولذین ها کسان یمسکون بالکتاب چې هغه عمل کوي په کتاب د الله تعالی باندې د الله تعالی په کتاب باندې واقام الصلاة او پابندی کوي د منځه ان انا نزیع یقینا نبربادو مونږه اجر المصلحین ثواب د اصلاح کوونکو د نیکی کوونکو تفسیر ابو سعود لیکلی دی یمسکون بالکتاب نمرت شری وتمسکو تمسک نمرات پر دیده کسی شده اللم یتخیزوه سببا للأکل چا غید اللہ تعالی کتاب چیره ذریعه دو دنیا و نگردولا لم یتخیزوه سببا للأکل اغا یو یهودیان خواغو چی در اللہ تعالی پر کتاب بان اخپل خیر ترکولی در اللہ پر کتاب کی حکم واغ بے بدل کر رشوت بے پیواغستا او خیر بے پیڑکی کردی نو بعضی پر کنیکان خلق دسیو چی در اللہ کتاب لم یتخیزوه سببا للأکل تفسیر ابو سعود دغما نکرده واقام الصلاة او پابندی کوي لمانځه مبشرین لیکلی دي واقام الصلاة باندې کی اشاره ده دیتا چې کله د الله تعالی د کتاب بیان کیږي نو دا سبب دی رپاره د اصلاح د خلکو سبب دی رپاره د اصلاح واقام الصلاة پابندی کوي لمانځه ان لا نزیو یقینا نبربادو مونږه نه ځای کوم مونږه اجر المصلحین ثواب د داسې اصلاح کوونکی اصلاح یعنی چې خپل ځان اصلاح کوي په خپل کتاب باندې نیکی کوونکی وإذ نطقنا الجبل فوقهم وذيك الله تعالى ذکر کئ دوی مرت پدیو باندې تاس وای مونږه بخلی شویو بخلی شوی بدی توین تاس باندې چغه دغه غره چې روانه پورته کړي وغیره باندې ولي پورته کړي چې بخلې شوی پاغه باندې غره د پاسه پورته کوي الله تعالی خو ته بخلې شوی نه کنه غټ رزیلوي په تورات دی عمل نکاو الله د باندې دا غره را پورته ک او د جبرئیل علیه السلام د موسی علیه السلام په واسطه باندې وی عمل کوي په دی باندې کنه کنه کوي درو می غرزه ود باندې نو تاسو هغه خلک به تاسو باندې چې غرونه پورته کیدل نو تاسو خو خلک چې بخلې شوی یې نو بیر باندې الله غره ولي پورته کا واستاسو پلرونو واستاسو پني کو نه باندې نو بخلې شوی نه بخل بکنيشتره وایذ نطقنا الجبل او کله چې پورته کومګه الجبل غر لره فوقهم د دې د پاسه تفسیر زاد المسير معنا کړی دا وایذ نطقنا کله چې وایذ رفعناه او کله چې پورته کومګه دا غر لره فوقهم د دې د پاسه کانه ذله گوئی که دا سی ولک چطری پا دیو باننی زلو ولکی گی چطری دا پی دا سی ولک یو چطری چی بسری بند پاس با دی سر بندی رش وزونو او یقین وکدیو تفسیر زاد المسیروی انهو بیمان الیقینی دیده که دا زون پا مانا دا گمان سر مکوی زون یقین وکدیو انهو واقع بهم چی یقینا دا را پریوتون کری پا دیو باننی دا غر را غردیدون کری پا دیو باننی دی ایک پی بارک کی تقدیر دے او مخ کی ردی تفصیل پر سورت البقرہ کی ویلہ شو دے خادس تروان زکوی چی دا بار بار مخ کی ویلہ شوی دی قلنا لهم دی ایک پی بارک کی تقدیر دے ویل منگ دیو تا خوزو ما آتیناکم ونی سیاغ کتاب چی منگ در کرے تا سب قوتین پا طاقت باننے یعنی پا دی کتاب بانی عمل وکی وزکرو ما پی ہی او یادوی اغا حکامات چی دا اللہ تعالی پا دی کتاب کری لعلکم تتقون دیر پار چی بچ شی دا اللہ تعالی دا عذابنا یا لعلکم تتقون دیر پار چی متقیان و پرهیزگاران شی نو که تاسو بخلی شوی و استاسو مشران دسی خلکو بخلی شوی نو بیا پی اللہ تعالی دا غر ولی پورته کاوه د پاسه نو تاسو بخلی شوی نه تاسو ډیر پلید خلک یې و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا دی آیت که اللہ تعالی دریم رد ذکر کوي په دی باندې الله تعالی لوز غیسته په عالم ارواح کې د آدم علیه السلام د اولاد نه او بیا د اغل لوز د یادولو لپاره الله تعالی پیغمبران نه ولي ګل الله تعالی کتابونه راولي ګل کبه خلیشوی وی نو بیا کتاب ته ضرورت نه وکنه خو بخلیشوی نه ځکه الله تعالی کتابونه راولي ګل پیغمبران ته راولي ګل او تاسو ته خو بیا خصم راولي ګل تاسو خو درې سو پیغمبران په یورس کې تشهیدان کړی دي تاسو خو خلک حدیث پر توی ام دے کہ دا آیات پر چریا بالکل آسان شی ډیر توجیحات په سرینو دی آیات کې کړی دي دا تاسو ته آسان او مشهور توجیه ذکر کوم چې پوه شئ دی آیات باندې په عالم ارواح کې چې الله تعالی دا کوم لوز غیسته نو دې په باره کې اگر که احادیث صحیحه مرفوعه نشته دي ور دې په باره کې احادیث صحیحه موقوفه شته دي او موقوف احادیث په دې کې په شان مرفوع باندې قبلی دیو جن دغه واقع صحیح ده او دا په حدیث سرابیت ده الله تعالی د آدم علیه السلام د شانه دا غټول اولاد د سرو می گو په شکل باندې پیدا کله د آدم علیه السلام کو جره قیامت پر د سمرا اولاد دی دا الله تعالی د آدم علیه السلام د ملانه پیدا کله او الله تعالی تی دله او دغه سجتاسو زستا سرب یم کنه زستا سرب یم کنه نو دی ټولو د آدم علیه السلام دغه اولاد د نرو میګو په شکل باندې الله تعالی سره دا الله وزکه چې تزه مونږ رب یې مونږ بستا خبره منو نو بیا الله تعالی د دې لوز د ور یادولو لپاره الله تعالی پیغمبران دنیا ته راولېګل یو پیغمبر را لېګا بل را لېګا بل را لېګا کتابونه را لېګا چې تاسو د الله تعالی سره لوز کړو په خپل لوز باندې ټینګ پاتې شئ نو که تاسو بخلې شوی نو بیا الله د پیغمبران و دې را لېګل تاسو ته او د ټولو نه زیات تاسو ته را لېګل کتابونه ته بیا و دې را لېګل خو نه یې بخلې شوی کنه و اذا خذ ربک کله چې واغست رب صاحب بنی آدمه د بنی آدمانو نه ته انسانانو نه من ظهورهم د شاګانو د غینه ذریتهم اولاد دغه مراد د دینه آدم علیه السلام د شانه الله تعالی دغه اولاد پیدا کړل و اشهدهم علی انفسهم او گواهان کله غی در په خپل ځانونه باندې الست بربکم الله تعالی تی دا لوز واغسته چې آیز استا سرب نه مولي نو قالو دی ټول اقرار وکا بلا ولینا تزمون غربی دې یک په عبارت کې تقدیر دی بلا انت ربنا الله تعالی ولینا ته بالکل زمون غربی شهیدنا مونږه گواہی کو درې خبرې مونږ دې خبرې گواہی کو چې تزمون غربی نو الله تعالی د دې لوز د دریا دولو د پاره الله تعالی تاسو ته پیغمبران نه ولېګل پیغمبران الله تعالی ولې را ولېګل ان تقول یوم القیامت دا بر دی لوز د یادولو سره لګوي ښه قالو دیویل بلا ولینا ته مونږ رب شهید نامنګ گواہی کوا دې باندې کرام ختم شو نو بیا د لوز د دریا د ورده پر الله تعالی پیغمبران ناولېګل ثم ارسل الله الرسل للتذكر بیا الله تعالی پیغمبران ناولېګل د یاداشت د لوز د پاره ولی الله پیغمبران ناولېګل ان تقولو دیر پاره چې ونه وای تاسو یوم القیامت ر قیامت فرض باندې ان كنا عن هذا غافلين یقینا مونږ وو د لوز د توحید نه غافلين می خبره چې قیامت کې بیا دا ونه وای چې په عالم ارواح کې لوز غستل شوی او خو بیا د توحید زمونږ نه ير شوی نو الله د دې د یاداشت لپاره پیغمبران درولې ګل چې قیامت کې بیا د غبانی ونه کوي قیامت کې بیا د غبانی ونه کوي او تقولو دا چې ریوس دویم د په عذر ده الله تعالی پیغمبران و درولې ګل او تقول یا دیر پاره چې ونه وای لالا تقول لا دې کې مقدر دی لالا تقول یا دیر پاره چې ونه وای تاسو انما اشرک اباونا یقینا شرک کړه زمونږ مشران من قول مخکره دینه او کنا ذریه من بعدهم او مونږ و داغي اولاد رسته داغینه دې په عبارت کې تقدیر دی پخت دینه بهم نو بس مونږ داغي اختلاف کړه زمونږ پلار نیکه چې شرک کړو اغي شرک کړو ګناهونه کړو نو مونږ داغي اقتدا کړو نو پاتوه لیکونا بما فعل المبطلون ایتها راکی مونږ په کار باندې کړل باطل پرستو خلکو نو مونږ به سبا نه پویدل خو مونږ پلار او نیکه چې شرک کړو نو بس مونږ هم داغي اقتدا وکړل نو الله تعالی ته اوس مونږ نسی نو مونږ خو جاهلان مونږ نه پویدو نو الله را تر پیغمبران نه ولي ګله دیر پاره چې دعو زر بیا ونه کوي چې مونږ پلار او نیکه مشرکانو بس مونږ ته پیغمبر نو راغله ته دین نه نو خبر نه مونږ خپل پلار په نیکه په طریقه باندې روان شونو الله را تر پیغمبران نه ولي ګل چې بیا دعو مونه وي چې زماره پلار د نیکه طریقه مې راټینګ کړی و نو کما ته چا د الله دین نو بیان کړي وکذالک نو فسل الایات یو دغه سی تفصیلی بیانو مونږه الایات آیاتونه الایات احکام دې په عبارت کې تقدیر دی لیهتدو به الله تعالی د خپل احکامات زکه بیانې چې داخله هدایت او اخیل باغی سره دې لپاره چې داخل کو ته هغه لو سریه وریات شي وته ولعلهم یرجعون دې لپاره چې د کوپر نه راوګرځي حق ته الله تعالی پیغمبران دې لپاره راولي وتلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین دا سلورم رد دی الله تعالی ذکر کوي د یهود په خبره باندې دی دا خبره کوله وای مونږ به خلای شو که تاسو دغه سی به خلای شو خلک یې نو تاسو غلوی عالم بلعم بن باعورا دا غیده بد عملی د وجنه اغینه الله تعالی سپه ولې جوړ کړو تاسو دومره خلق نه تر خپل مسر دغه مشر مولای سی بو دغه شیخ سی حالت ته معلوم ک کنه دغه سره الله تعالی سره کړیو تاسو خلق نه یې کنه که خلق وې نو تاسو هغه عالم سره الله سره کړیو دا غینه سپه جوړ کړو نو تاسو څنګه خلقه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی تدی آیات مستاقات سری او مطلب در آیات سره مختصر خبره طریق کوم یو قول لم پسرین زار چی مراد درینا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت دی امام شوکانی او نور چی دا حدیث کم کتابونه دی پاغی سره اغي ذکر کړی دی وې دا آیات د بلعم بن باعورا فبارک نازل شوې ده وې دا د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی وو او دا د تورات لوی عالم وو د تورات لوی عالم دومره پورې په سرینو لیکلی دي وې دې ته په یو مجلس کې 12000 شاگردان چې دا بناسو ایمان ترپ ته دعوت ورکاو د الله تعالی دین ترپ ته دعوت ورکاو بلعم بن باعورا نوم 12000 شاگردان دا بوته ناسو لیکن لار اغید کوپر لار اختیار کړل د کوپر لار اختیار کړل او بی ایمان دنیا نه لار مفسرین لیکلی دي وای موسی علیه السلام په عمالقه باندې حمله کول غوښتل عمالقه یو قوم نو الله تعالی وحی وکړل موسی علیه السلام ته بده باندې حمله وکا نو باغی باندې حمله کول غوښتل بلعم بن باعورا دا غی سره یو ځای وسید خدا د تورات عالم دی بخپل لوی عالم دی او چت عالم دی نو هغه عمالقه راغلل او بلعم بن باعورته ویلله وې فمون باندې موسی حمله کیا نو تا هغه ته خیری وکا چې هغه زمونږ نه واپس شي مونږ باندې حمله ونه کی او مفسرین لیکلي دی وې دې ته اسم اعظم هم یادو چې دا وکم خیری وکړه لیکم دعا به وکړه هغه الله تعالی قبول ولا دسی وسړی نو بلعم بن باعورته ویل چې زه خو هغه تخیری نشم کولی هغه خود الله تعالی پیغمبر دی څنګه تخیری وکم هغه واپس کړل واپس لاړل په بل ځل باندې راغله نو ډېری تحفه ته حایپ او مالونه رضان سره راوړله وی ګوره دا سړی په مونږ باندې حمله کوي او ته هغه ته خیری وکا د دنیا د مال لالچ ول ورک دا خزه چې نیکه یو خو بیا نیکه نو خزه چې کله پلیته شوله او دنیا دار شوله نو ډیر سړی چې غولی او د جهنم کندې ته غورځي نو دا خزه غورځي خزه ته ویل سړی یا لیونه کسه ایتا باندې چل شوی دی دومره روپۍ لراول دي دومره سره درو سپین درې لراول دي دا ستا ضرورت نه دی سره درو سپین در زما په کار دي شبه خیری وکړه په دا څه چل کیته په زمونږ دنیا په کار ده دومره روپۍ لراول دي خیری څه خبر ده خوې کنه ته بیا و ته ویل لا بل عم بن باور او ته ویل لا وینا موسی علی السلام د الله تعالی پیغمبر دی خیری او ته نشم کوله خیری او ته نشم کوله خلی کنه یو طریقه و درو خیمه چې دا موسی علی السلام او بنی اسرائیل په تاسو باندې حمله کیا نو زه دا غید خرابولو دا غید گمراه کول ورته یو طریقه در خیمه په دی باندې خلاړه گمراه شو پیسې مسیح ہوتی واغستلی خزه چم سنبال کړه په خبر ابر او د جیب کار په کې مشو شیطان یو ته بدل کی او په ذهن کې یو ته دا منصوبه خودله وې دا مسلمانان دی وې کله چې دا د خپل ذهن راضی او په تاسو باندې حمله کیا نو دا و مسافری لسره دی پیندل لسره دی شل دی میاش دو میاش دی وې تاسو دی ځان وساتای چې په یو ځل باندې ډایرک حمله ونه کی ستاسو په قوم کې په عامالقه او قوم کې چې کما خیسته جنکې دی خیسته جنکې و تاسو را مخ ته کوي هغه به سنبال کوي په سرو زر باندې په سپینو زر باندې په کالو باندې هغه سنبال کوي نو دا خلک چې دا خپل جنکۍ اول دیو ته پیش کوي وړاندې کوي وته چوار پیشم کړلی هغه به ډېره مسافرین کړی د کور نه بهر هغه په دې باندې دغه شي د سره بدکاریانې وکړي دی ته به وګوري نو کله چې په مسلمانانو کې بې حیايي عام شي زناهونه پکې عام شي بدکاري او بدنظري پکې زیاته شي دا الله تعالی امداد به د هغې نه کټ شي پس تاسو باندې بیا هغه حمله نشي کولی تاسو به بیا حمله وکړئ تاسو به کامیاب شئ په دې کې دا طریقه نن سبا هم د ټولو د امریکایانو د برتانیانو او د ټولو کافرانو دا طریقه ده مسلمان پسې دا کوشش کوي چې د کور نه خور لور راوباسه چې خور لور دې راویستله وسته بیا بادشاهي کوه دا به د اوس شي دا بېغیرت بېغیرته شي ته چې ورته بیا سوی بیا به دغه مني دا هغه وخت کې دا کار وکړه د موسی علیه السلام د زمانې نه رفسې دا قصه را روانه ده خو دې وخت را ورسېدله چې وړاندې بیا نور څه کیږي دا د ټولو کافرانو چې دا د سی سی دی او دا کوي الله تعالیٰ دی آیات کی داغی واقعہ ذکر کئی دی آیات کی اللہ تعالیٰ داغی واقعہ ذکر کئی نو داغی جب راویستلا یا حقیقتاً دغسی شوی دا او یا معنی دا چولا چی دا معنی مجازی مراد دا داغی اغا جب راویتلا دا سپی پشاند کی پا دی زن مانی خقتلا جب راسی زنگیدلا او دسی او کی دا لکه سرنگی جی سپی بانی تا حملہ کی کس پیتا واہی دا هم او کی کی دا سی ها ها دس چل کی کنا او دا جب راویتلا دا لاری تبایی گی نو دا سپه دا سړی چې دا مولوی صاحب دا شیخ صاحب د دینه الله تعالی دا جبه ول راويستلا او دا سی باو کېده لکه سرنګ چې غسپې او کیږي اقشل دیم شروع او یا حقیقتا دا وسیز نه شوی بلکې د دې معنی مجازی مراد ده لکه سرنګ چې پسپی کې ډیر جات هرسته ډیر جات هرسته پسپی کې نو سپه چې دا ډیر جات مردار شه ده سپه چې دا هر چاته غافي او بیا څوک پاغي باندې ورتل نه شي نو کله چې عالم بی دینه شو دا بیا هر چا ته غافي حق پرست سړی مسلمان درې نه بیا نه پاتې کی بل دا چې کله سپی ته خوراک واچولې شي نو هغه بیا غلې شي سپی که څومره زیات تکړه سپی ته ساتلې ده یو کیلو غوښه لويسته دوه درې ورځې او د چا د کور خوا ته چې هغه سپی دی د کور نه بهر ته یو ورځ ته غوښه واچوه بل ورځ ته واچوه بل ورځ ته واچوه چې بیا دغه کور په خوا باندې ته تیریږي لکۍ برته وهي داسې یو یسته تم بیا نه وي نو کله چې عالم بی دین شي د دنیا په وجبان دی لګ مال ول ورکوا لګ چیرې پکیجو ته کوا معمولی ایزی لوډو ته کوا جیب خرچه ول لګ اشاره ته کوا خرچه ول لدر کم بس هغه ورته بیا اس نه وي هغه حق چیرې بیا بیخی هغه پریک دی بیا وې زما د پلارو د نکته بری چیز بیا حق خبره وکم ځکه هغه لاله ته پیسې ورکړي کنه دا د يهودو طریقه دا او دا د مخکې نه روانه ده دغه سی علماو لیکلي دي سپه په هم جنس باندې عمل دا حمله کوي همیشه د پاره سپی چې حمله کوي نو په چا باندې کوي په سپی باندې هم جنس باندې واپس حمله کوي عالم چې کله بی دینه شي هغه اوله حمله چې کوي نو په خپل ورور په غبل عالم باندې بیا حمله کوي وي مړه د خبره مو منئ دا خو دومره مولوی صاحب نه دا دومره نه پوهیږي نو اول چې خلاف کوي عالم چې گمراه شو نو دا اول خلاف ته عالم کوي الله تعالی کی دغه دغه دویم معنی ده، معنی مجازی ده، یعنی دا د صفات په کې الله تعالی پیدا کړل، سپی صفات په کې الله تعالی پیدا کړل. کله چې سپی په لار باندې روان نو خړتم پر ازمکه باندې راکاږي لاندې ارسه بوئی، نو کله چې عالم بی دین شو نو څوک بزان رجیب نه نسوار راخلی، دا نسوار به دیدا وچ کسمال روپۍ راکای، هر شی بچره بوئی دا، هر شی ته وګوري دا چې دیک مال اوس خلق پیدا راکای، مال دا شی راکای، مال دا راکای، دا په دغه باندې دلالت کوي، په ډیر په بخل باندې، په دنیا په حرس باندې دا ډیر زیات دلالت کوي. دغه سی علماء لیکلي دي د سپی صفات داري چې کله سپی په ګټ باندې ویشتل شي، دا تجربه تاسو کړی دی ټول باندې مونږ پویګو تاسو پم پویګی دا څوک چې زمونږ आवाज اوري، سپی باندې چې کله ته ګټي گزارو کې رکانی دا په کانی کې سیمنده وکي، نو دغه سی کله چې بی دین شو، عالم بی دین شو، هغه ته یسته شی ورچې نو پاغي باندې حمله کوي، پاغي سے ورجی بیا. دغه سی سپی چې هغه ته د تازه غوخې ناغله مردار ډیر جته خوخی، سپی چې د مردار ډیر جته خوخی، نو کله چې عالم بی دین شي نو دا د حلال مال نه بیاغه حرام ډیر زیاته خوخی، ځکه چې هغه ډیر ده کنه حلال سپی ته ډیر غوخه څوک نه چي، ډیر او توا چی یو کیلو بودره وړي دړی بودره وړي، اول د چې خر مردار پروت دی نو خر خو بیا خر دی خو دوه منه دی درې منه دی کنه، نو دا هغه حرام شی چې بیا د سپی ډیر زیات خوخی هغه مرداره. نو دغه سی کله چې عالم بی دین شو دغه معنی مجازی ده، الله تعالی په دې عالم کې هم دغه سی یو صفت بیا پیدا کړه. نو الله رب العالمین چیرې دغه مثال مونږ تاسو ذکر کړي، اے يهودو که تاسو به خلیشي وي نو تاسو د عالم سره الله دا کار بیا ولي وکړه، هغه بی دین شو، الله رب العالمین سره دغه کار وکړه. الله تعالی دی آیات کې دغه ذکر کړي، نور چیرې اقوال په دې آیات کې مشتري هم پسرینو وي، یو قول په کدارې چې وي د آیات د ابو عامر راهب په باره کې نازل شوی دی، حنظله رضی الله تعالی عنه چې هغې ته غسیل الملائکه ویل کیږي، چې هغې ته غسل ورکړلی شوی او ملائکو ته غسل ورکړی، د هغه پلارو دا یو راهب و، ډیر زیات نیک پیرو په زمانه د جاهلیت کې دی رهبانیت اختیار کړی و، د چا به چې یو حاجت ورغی ده ته به ویل چې ما ته دعا وکړه، الله تعالی نه به دعا غوښتله، الله تعالی به دعا قبوله کړله. دغه یوه واقعه خو مخکې تیره شوه، درته بله ویم مختصره. یو قول له مفسرینو دا هم دی چې دا د ابو عامر راهب په باره کې د آیت نازل شوی دی، دا د حنظله رضی الله تعالی عنه پلارو چې هغه غسیل الملائکه و، دا د په جاهلیت په زمانه کې د نبی علیہ السلام د بعثت نه مخکې، نبی علیہ السلام چې الله پیغمبر لا نو جوړ کړي، دا یو نیک بنده و، نو چې رچا یو حاجت به د دعا وختله، الله تعالی به هغه دعا هم قبله ولا. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر راولیږه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړه، نو د داغې سره حسد پیدا شو، په نبی علیہ السلام باندې ایمان را نه وړه، لاړ چې د کافرو د بادشاه خواله لاړ او د هغه سره مرګرتیا وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړه، نو دغه چې وکمه ملکی چې واغه ختم شوله، خانیه ختم شوله، خلق بول سره اوړه، هغه عزت او احترام ختم شو، نو د خیری وکړلې، وای امات الله الكاذب منا وحیدا تريدنا، پمن کې کوم یو دروغجن یغه دی الله تعالی تبا کی یک یوازې، او الله تعالی دې خپل رحمتونه نو شړي. نبی رسول الله امین، الله تعالی دې ستاسو دعا قبول کړي. کوم یو سړی چې په مونږ کې دروغجن دی، دی ابو عامر راهب ویل، الله دې په مونږ کې هغه تبا کی. نبی رسول الله امین، چې کوم پکې دروغجن دی الله ته تبا کا، وی سید کنه الله دې هغه تبا کی کنه. دغه سې کېدله کله چې غزوه بدر من تراغله، غزا د بدر وشوله، په د باندې نور چې دی تڼا کې راوختلې، نورې پولی په د باندې راوختلې، وی ګوره ما خدا دا مننه او د خپل د کېږي ورو جنگ مګټو، د خو خمشر شو زمونږ نه، دا خبره غوسه ولا ورغ لاله، د هرقل بادشاه خواله لاړ. کله چې هغه ته وتختی د هرقل بادشاه ته دا خبره وکړه، وی ګوره دا سړی را پیدا شوی دی، زما ملکی او زما مشری هم ختمه کړله، نږدې ده چې ستاسو دا بادشاهی نه دا به هم ختمې کی، نو داسې کو چې ته ماله فوج راکه، لخکر راکه، زه پې حمله وکړم او لاړ به شم، دا به د دنیا نه لرې کړو، ځان به تخلاص کړو، ته به هم تخلاص شي او زه به هم تخلاص شم. خو دې لپاره اول طریقه دا اختیاروه، دا خو چونکې په مدینه کې پاتې شوی و، د مدینې منافقانو ته یو پیغام راولېږه چې تاسو به د جومات په نوم باندې به تاسو یو مرکز جوړ کړئ، په هغې کې تاسو مشورې کوئ، ځان ته راجمع کیږئ، د مسجد نبوي په خلاف باندې یو مرکز جوړ کړه. نبی علیه السلام غزوه تبوک ته در تبوک واقعه کې ورسره راشي په سورې توبه کې، منافقان راغل نبی علیہ السلام ته مونږ خو جمعه ته مدرسه جوړ کړی دا کتب کې اول مونږ د منځو کې افتتاح وکینو ډیر الله او کې خیر او برکت واچي. نبی علیہ السلام ته زی وی ز جهاد دروانې په ما باندې ځان خپل تادیر تشکیل دی آل د کجرې د جنگ دغه او تاسو دل د کې واچي منځونو ته اوس دی وخت کې نیم تیار. خو نبی علیہ السلام سره داله او زوکه وای چې د اخوا طرف نه راغلم نو بیا به خیر دی مونږ کوم په دې جمعه کې سعید خم کړی دی چې جمعه تم جوړ کړی دی. نبی علیہ السلام د تبوک د واقعنه چې واپس راته په لار کې او الله تعالی وحی وکړه به ته خبرې چې دا ته روان یو تبکی وس مونږ کې دا خو جمعه نه لري دا خو مسیر زرار دی دا خو د منافقانو مورچل ده دا خو هغه ځان له مرکز جوړ کړی دی او بل یو مسلې په دې کې پیدا کړی دی دا خو جمعه نه لري چې جمعه ته جوړ کړی دی. نبی علیہ السلام چې کله مدینه تراغه نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ورشي د جمعه ته وسوځوي ایرای کوي دړي ختمه کوي ولا بس خو الله وحی را ولګنه کله جمعات نه لري دا خو مسجد اجرار دی نو مې او ته جمعات خو درې خو نور خو هغه ابو عامر راهب هغه کم سره چې هغه بار ملک ته لیدا دا خو د غیر لپاره مرکز دی د مسلمانانو په خلاف باندې دا راضی حمله کوي په مدینه باندې دا خو د غیر لپاره مرکز جوړ شوی دی. نو دا آیاتونه الله تعالی د غیر مبارک را ولېګل الله تعالی ول علم ورکړی او خلی کینه او ډیر نیک انسانو خو کله چې په نبی رسول الله صلوات باندې د خپل مشری د تللو په خاطر باندې ایمان پیرانه وړه دنیا طرف ته مایل شو الله تعالی پکې رسپی صفات پیدا کړه الله تعالی پکې حرس پیدا کړه او لال تباہ برباد شو. علما او لیکلي دي مفسرین لیکلي دي الله تعالی د سی تباہ کده خو هغه خیره کړې وي د خیره به قبلې دلی نبی علیہ السلام پی امین ویلو. یو د یو شپه داسې وشوله صحرا ته وتلی او بهر ته وتلی یو غټي اجدها یو خامار دا وچی چې خامار او په غزه کې چې یوازې په صحرا کې مردار شو به خلکو ته زم نو معلوم چې دا په کم دی کې مردار شوی دی ځکه دا خیری کړی وي امات الله الکاذب منا وحیدا تريدا ځان لري په یوازې ځکه کم دروغجن یغه دی الله تعالی تباہ برباد کی. نبی رسول الله ته امین وي الله تعالی دې تباہ کی بزان ځکه الله تباہ کی زه نو هغه خیری دا کړی وي نبی رسول الله ته امین ویلو. نبی رسول الله خود الله تعالی پیغمبرو لاړ په غر کې چې یو اجدها او تراوته او خمار او تراوته وای چې چا او تباہ برباد شو دی آیاتونو کې الله تعالی واقع ذکر کوي نور اقوالم کې نن پسیر نشته. وتلو علیهم بیان کې بدیو باندې الله تعالی ولې چې بیان پیو کا دی يهوديان خدا له خپل مولای سه بوده شیخ سه د واقع خو پټول کنه الله وايي پیغمبر ته یو بیان کا نو دا خلک په ملک حیران شي چې یار دا پیغمبر خو نه پاغه وخت کې و نه خان بدې تر واقع څنګه معلوم شوی دا. وتلو علیهم بیان کې بدیو باندې نو الذی خبر ده هغه چا آتیناه آیاتنا چې ورکړې مونږ غیتا علم آیاتنا آیاتنا علم آیاتنا فهم آیاتنا الله تعالی تر خپل کتاب پوی ورکړې او تورات عالمو پنسلخ منها نو او تداغینا په پرې خودلو د عمل سره پنسلخ منها به تر کې اله عمل یعنی عمل پاغه باندې ونک انسلاخ په عربی کې ویل کیږي مار چې پوسته کې واچې دی ته ویل کیږي انسلاخ په عربی کې یعنی دا ته د سره وته یاد اوړه چې هغه کی خلک او پاری کی یو دغه یو مزه پکې یا یو تاری پکې یا یو وختې د ستراو باسي نو الله وی دادا سی ولکه د یو شی دغه سی انسلاخ په عربی کې ولکېږي د ساروینه پوسته کې وستله نو داتي بیخې د سراوت بس لند خبردار شي د الله تعالی د دین سرنګ په پاتې نه شول کړه ساروینه چې پوسته کې راو باسي وغلان دغه وخت ښکار شي د دنه د دین هغه بو یو غرنګ ارسه ختم شول پنسلخ منها فات باه شیطان ور پسې ولګی د پرپس شیطان فکان من الغابین نشید نشود د گمراهانو نه ولو شئنا که وختلې مونږه لرفعناه بها خام خا پر تکړې و مونږه دل را بها په وجد عمل کول باندې په دغه احکاماتو باندې ولکنه اخلد الى الارض لیکن دې اخلد ورکوس شو اخلد مال ور مایل شو الى الارض دنیا ته زمکه دې کې دا مانونه کې چرته زمکه د ښکته ورکوس شو څه شي کوی ته ورکوس شو بل څه نه اخله دا مال ورمایل شو اله الارض زمکه ته یعنی اله دنیا دنیا ته ورمایل شو وتبا هوا هو تویداری وکړه د خپل خواهشاتو په مسره نه د مثال چیرې کوم سریل کلب په شان د سپی باندې شو ان تحمل علیه که ته حمله کې پاغه باندې یل حسن هغه جبر او باسي او کیږي جبر او باسي او تترکو کته پرېګ دی اغه لره یعنی حمله پینه کې نو یل حس هغه بیا هم جبر او بس یو هو کیږي ذالک مثل القوم الذين الله تعالی دا مثال دی دغه قوم کذبوا بیااتنا چې دروغجن غنی زمونږ آیاتونه یعنی اول د الله تعالی دین زکړه یو بیا د الله تعالی دین پریک دی فقصص القصص نو بیان کته دا واقع او دا قصه بیان کا دا بیان دی خلکو ته وکا لعلهم يتفکرون دیر پاره چې خلک پدې کې سوچ او فکر وکي پدې کې سوچ او فکر وکي علامه طیبی رحمت الله علیه لیکری دی په شرح د مشکات کې هغه وی زمونږ د زمانی ناکار مولیان پاغي کې وی فکر سوچوکان وی بعینه د قدیل کده بلعم بن باوره وی سفر په دې کې نشته دنیا پرس علما جمهوری علما دا جمهوری طاغوتی حکومتونو مولیان چې کوم دی داغي او د دې هیڅ پر کوی نشته ده د علامه طیبی رحمت الله علیه لیکری دی وستا سو ګورای کنه یاره طالبان چې دا دغه د دشتګر دی یاره دا باغیان دی هرکه بغاوت رکم پاکستان کې کم شرعي نظام دی اسلامي نظام دی چې ما دغه نه بغاوت کړی دی دغه کفري نظام نه بغاوت کول د ټول مسلمانانو باندې فرض دی نو کله وې شپې شپې ته په تور کله کله وې اتیا ورکله کله وې سل ورکله نو علامه طیبی رحمت الله علیه وې زمونږ د زمانی ناکار مولیان چې کوم دی طاغوتی مولیان وې پاغي کې سوچو کې بعینه وې د پټکی ګدايات پاغي باندې ور پټکی نو دا په حق پرستو علما باندې نه پټ کوي او کم چې باطل پرستی ګور دا عالم دا الله په نیمه باندې ډیر لوی مرتبه لري خو چې کله دا خپل علم باندې عمل ونه کی او دا خپل علم په تقاضا باندې نه شي نو الله توکل وای دوی دا سپېره مسلو کوم مسل القلب نو بل دې کې براشي الله تعالی او توي چې دا مسل الحمار دا مثال د خر دی دا مثال بیا د خر دی نو تاسو به حق پیژنئ علي رضی الله تعالی عنه قول مرتمخ کې ویلو اعرف الحق تعرف اهله اول به حق پیژنئ نو بیا به حق پرسو پیژنئ په حق چې پیژنئ نو دا به حق پرست چې پیژنئ په حق باندې به پیژنئ حق به په حق پرستو باندې نه پیژنئ خا دا یو مهمه خبره مې ته وکړله چې حق مو پیژنده چې دا خبره حق ده اوس به ته حق پرست پیژنئ چې دغه حق پرسته خبره چا کوله نو دغه حق پرست دی خو داسې به نه کوي چې دا خبره حق ذکر چې پلانې مولۍ سې به کوي نه نه دا خبره حق ده او پلانې کوي ذکر پلانې سړی حق پرست دی اعرف الحق تعرف اهله علي رضی الله تعالی عنه دا خبره کړې نو الله تعالی وی چې د مثال دغه شونه لعلهم يتفکرون دیر پاره د خلک سوچ او فکر وکړي باغی کې سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا دی آیات دا آیات دلالت کوي په تعمیم باندې ډیر بد دی په مثال کې هغه قوم کذبوا بآياتنا چې د ورجن غنی آیاتونه زمونږه به او ان پسهم کانوا یظلمون او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي د ظلم سمانه بالتکذیب بها یعنی د الله تعالی د کتاب نه تکذیب کوي د آیاتونو تکذیب کوي مې یهدی الله په هو المهتد مَن یَهْدِ اللّٰهُ دی آیات کې الله تعالی دوه ډلې ذکر کړي بس دا الله خو خدا الله تعالی څوک په هدایت باندې روان کی دین اسلام باندې روان کی نو باز خلک دغه سړي چې الله تعالی گمراه کی بی دین ہے کی مَن یَهْدِ اللّٰهُ هغه څوک چې هدایت وکړي الله تعالی هغه ته په المهتد هغه سملار مندون کړي چاته چې الله هدایت وکنو بس هغه سملار مومي و مَن یُذِلَّ هغه څوک چې بیلار کی الله تعالی هغه طرف اولایک هم الخاسرون نو هغه کسان توانیان دي بس هغه تباه و برباد دي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان ولهم اعين لا يبصرون بها دي آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې ډیر خلک دا سری مخکې الله تعالی دوه ډلې بیان کړي یو هغه ډله ده چې الله تعالی گمراه کړي او بل هغه ډله ده چې هغه الله تعالی د گمراهۍ نه بچ ساتلی نو صلی الله تعالی ذکر کوي زجر هغه خلکو ته چې هغه په قران باندې د الله تعالی په کتاب باندې ځان نه پوهې کوي زړونه شته دی خو ځان پې نه پوهې کوي غوږونه شته دی خو لیکن حق پې نه اوري سترګې شته دی خو لیکن حق پې نه ویني نو الله تعالی وایي د دې مثال د چارپایانو دی د ډنګر دی څوک چې زړه شته دی خو د الله په کتاب کې به سوچ نه کوي سترګې شته دی خو حق پې نه ویني غوږونه شته دی خو حق پې نه اوري الله وایي دا چارپایه دی د مثال د چارپایانو دی او دا الله تعالی د جهنم د پاره تیار کړی دی ولقد زرعنا یقینا پیدا کړی دی مونږه لري جهنم ور جهنم د پاره کثیر من الجن ډیر د پیریان نو ول انس د انسانان نه لهم قلوب دا غي داسې زړونه شته دی دا غي زړونه شته لري لا يبقون بها چې نه پویږي پاغه باندې چې نه پویږي پاغه باندې مفسرین لیکلي دي لا يبقى لا يبقون بها لا يتدبرون بها في آيات الله زړه شته دی خو لیکن د الله په آیاتونو کې به سوچ فکر نه کوي ولهم اعین او د دې لپاره داسې سترګې شته دی د دې لپاره سترګې شته دی لا يبصرون بها چې نه ویني په هغې باندې ادله التوحید د الله تعالی د توحید دلایل پینینی لا يبصرون بها الحق حق پې نه ویني ولهم اذان او ډېر خلک داسې شته دی چې د هغې غوږونه شته دی لا يسمعون بها چې نه اوري په هغې باندې حق لره اوس هر سړی دې سوچ او فکر وکړي ښه په خپل ځان کې بل چاته به نه وایو خپل ځان ته سوچ وکړي زمونږ له الله زړونه را کړی دي آیا په دې زړه کې مونږه د الله په دین کې سوچ کوو که نه کوو دویمه خبره چې سترګې الله را کړې دي حق او نه حق په دې باندې اینو کنه، او دریم الله تعالی غوګونه را کړې دي په دې باندې حق او رو کنه حق په دې باندې ورو. نو الله وایي چې ډیر خلک ما دا زړونه مشته دي، سترګې مشته دي، غوګونه مشته دي، خو لیکن چې حق په نویني سوچ په نکي، نو الله وایي دا مار جهنم د پاره پیدا کړې دي، در جهنم د پاره دي. اولای کدا کسان کله انعام بشان د سارو باندې دي، دا پشان د ډنګرو باندې دي، بل هم ازلو بلکې دا غینه زیات دي پنا پوي کې. اولائک هم الغافلون، دا کسان بے پروا دی دا اللہ تعالی دین نہ، چې په حق باندې سوچ نه کوي، حق نه وای، حق نه ویني، حق نه اوري. نو الله دا ډنګر دی، دا چیرې چارپای دی، دا سروې دی. دا تشبیه پس کې ورکړل شوی ده، مفسرینو لیکلی دی لکه سرنګ چې د چارپایانو، لکه سرنګ چې د ډنګرو مقصد د زندګۍ صرف خېټه ډکول دی او ځان تشول دی، خو خوراک کوي او ځان تشي، بیا چیرې وږی شي بیا ځانډکی بیا ځانډکی. نو ډیر خلک چې په خپل ځل کې د الله په دین سوچ نه کوي، غوګونه شته لري خو حق پیناوري، او سترګې شته لري خو حق نه ویني. نو دا خلک چې د زندګۍ مقصد هم صرف صرف خېټه ډکول، لکه څنګه چې هغه چارپایان دی غوګړي بيزي دي، هغه په غوجل کې تړلې شوی او بس صرف ځان ډکې ته وګي شي بیا وازونه کوي بیا ځان ډکې. نو دغه خلک چې د حق نه پیژني نه ویني، نو الله تعالی د دې تشبیه هم د قصار وو سره ده، چې دې مقصد هم دغه دی، بل هم ازلو بلکې زیات دی داغې نه پنا پوی کې در دې چار پایان نه مخوا دی، داغې نه زیات ولې دی د سه خلک دا زیات ولې دی چار پایان نه. مفسرین لیکلي دي ځکه چار پایان چې دی چار پایا چې بسلو رخ په باندې ګرځي دا ډنګر دی، هغه هغه کې شعور شته دی، شعور شعور دی ته ولې کیږي چې چارپای په دی باندې پویږي چې دی دې کې زما تاوان دی او په دی دې کې زما ګټه ده. د سې او زیته نه ورځي چې دا چارپای د هلاک چې ودا ځان تبا کی، بيزه چې هغه زیته نه ورځي چې خکته ځان ورغړي، یو نیم ځکه بشر تر سره شخ نور چې عموما د سینې کی، یو غوا دا یو غوای دی یو سیرلې دی په دسی لار باندې هغه نه ورځي. کله چې تاسو یو غوا دغه نه ونی سي د پړینه د یو غټي وټي د یو دیوال سر لته سبو د یو پولیس سر لچغه لوړ ځای کنه ته د زورونه کواغ د خپې د سیالم کړي یو دا ته د زورونه کوا خو غن درځي رپسي نو وردانګي. دی ته وی شعور الله تعالی په سارو کې د شعور پیدا کړي دي، او کم یو انسان چې دغی عقل شته د زړه شته خو د الله په دین باندې سوچ نه کوي، دغه سترګې شته خو حق نه ویني، و ګونه شته خو حق نه اوري، نو په هغه سروي کې شعور شته دی، خپله پیدا او نقصان پیژني، خو دا انسان هغه خپله پیدا او نقصان هم نه پیژني چې زه په دې کار باندې چرته ځم، جهنم ته ځم. الله تعالی وي در دې سروي نم بیا اخوا دی. اولئک الانعام دا کسان په شان د سارو باندې دي، بل هم ازلو بلکې دا غینم زیات دي پنا پوی کې، ځکه ساروی چې په خپل پاغه کې شعور شته دی، خپل پیدا او د نقصان دی پیژني، او انسان چې کله دومره غافل شو نو زه خو د خپل د نقصان او د پیدا زیونه پیژند کنه، دا خو ځان جهنم ته وغورځو. اولئک هم الغافلون دا کسان تاوان و، اولئک هم الغافلون دا کسان بے پروا دی د الله تعالی د دین نه، د الله تعالی د قران نه دا بے پروا دی. ولله الاسماء الحسنى، او خاص د الله تعالی لپاره خیسته نمونه دی، پدعوه بها، نو دعا غواړی د الله تعالی نه په دغه خیسته نمونه باندې، د الله نمونه خیسته نمونه دی. رب تیر ما قبل سردار مخکې بیماری بیان شول، د خلکو سره د خلکو بیماری غفلت دی، د الله تعالی د دین نه غافل دی، نو ردی غفلت د پار علاج سره ولله الاسماء الحسنى پدعوه بها، چې الله د نزله درکړې دی په دین کې به سوچ نه کې، سترګې درکړې دی حق پی نه ویني، غوګونې درکړې دی حق پی نه اوري، نو ته غافل ای. اوس راشد الله تعالی نمونه دعا وغواړه، الله تعالی مره د حق د لیدلو توفیق راکا، الله تعالی ستاده نمونه ته توسل کوم، الله مره د حق د اوریدلو توفیق نصیب کړه، د الله خیسته نمونه دی دعا وغواړه چې علاج دی وشي، خپل علاج وکړه الله تعالی په نمونه باندې، د الله په نمونه باندې خو علاج تاسو زه وخت په وخت باندې خې مخه ډیر مې ته خوده لید نور امر روان دي ان شاء الله وایو به وخت په وخت باندې. ولله الاسماء الحسنى، خاص د الله تعالی لپاره خیسته نمونه دي، د الله نمونه ته حسنا ولي وای، خیسته او ته ولي وای، ذکر دي نمونه اطلاق د الله تعالی نه علاوه په بل شابه نه کیږي، خیسته نمونه ذکر دي زما یو نوم دی اغا بل سړیم ځان لې خو دی دا قبل سلیم دی هغه بل می خو دی رزان له د الله تعالی نمونه ډیر جت خیسته ری، ذکر دی اطلاق په غیر الله باندې نه کیږي، د الله نمونه بل چاته نشي ول، ذکر دا خیسته ری. دویم ولله الاسماء الحسنى، د الله تعالی نمونه ډیر جت خیسته دی، د الله نمونه خیسته ولې دی، ځکه انسانان چې په خپل نمونه کې بل چاته محتاج دي، او الله تعالی د دې نمونه تسمیه د خپل ځان لپاره په خپل کړی دا، ځکه د الله تعالی نمونه خیسته دی، دا نمونه الله ځان له خپلې خو دی، او انسانان چې نمونه دی اغبل چاته محتاجی دی وجنه د الله تعالی دا نمونه ډیر جت خيسته دي دریم ولله الاسماء الحسنى د الله تعالی نمونه چې خيسته دي ځکه د الله نمونه قدیم دی او د انسانانو نمونه حادث دی الله چې کوم وخت نو وو دس یو وخت د الله په نمونه نه دی راغلی چې د الله دا نمونه نو بلکې دا د قدیم د مخکې نه دا نمونه دی او وسم دی او بیا به می او د انسانانو نمونه چې دسې وخت چې د نوم نو بیا پیدا شو نو مې ولکې خو ده بیا مر شو غنو مې بیا ختم شي او د الله نمونه قدیم دی ځکه د الله تعالی نمونه خيسته دی ولله الاسماء الحسنى د الله تعالی لپاره خيسته نمونه دی پدعوه بها نو دعا غواړي د الله تعالی نه په وسیله د نمونه باندې وغا کسان یلحد وزر الذين پرېږ دی هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې الحاد کوي د الله تعالی په نمونه کې کګلیج کوي د الله تعالی په نمونه کې الله تعالی وي هغه ماته پرېږ دی زما په نمونه کې څوک کګلیج کوي هغه ماته پرېږ دی د الله په نمونه کې کوګوالی څه مانه ده د کوګوالی الله د الله دا نمونه څوک کګی ده کګېدو څه مانه ده نو دوه درې طریقې دي د الله تعالی په نمونه کې د کوګوالی یو طریقه داره چې د الله تعالی دا کم نمونه د بل چا لپاره ثابت کړي د الله نمونه دې کاګه کړل نو الله وایي چې دا کم خلق زما دا نمونه کګی ماته پرېږ دی د الله نمونه کګول څه مانه ده چې د الله نوم دی او بل چاره دی کې خو ده او په هغه کې تاسو ته ما یو څه مثالونه ویلو مخکې په سورة البقره کې سورة الفاتحه کې رحمان د الله تعالی نوم دی ته اوس شاته وی چې پلانې رحمان دی هلته کې مې ته ډېر شی حوالی ویلی وی چې رحمان لکه څرنګه چې په مخلوق کې الله چاته نشي ویللی او څوک چې چاته الله وایي په بندګانو کې نو دا خلک پسې راجمع کې وجلی وی خلکو چې دا ته څه تاسو الله خو نه یې نو څنګه چې الله چاته نشي ویللی نو دغسې رحمان هم چاته نشي ویللی نو یو کوګوالی د الله تعالی د نومونه دا دی چې کم نوم په الله پورې خاص دی او ته دا بنده ته وي صرف هغه نوم نو عبدالرحمن صحیح دی خو لیکن رحمان نوم چېرې دا صحیح نه دی وایي رحمان رحمان بابا دا ویلی رحمان نه دی عبدالرحمن بابا ورته وایي دویم د الله تعالی په نومونو کې کوګوالی دا دی چې کم نومونه د الله تعالی لپاره ثابت نه وي د الله تعالی لپاره نقل نه وي او تا هغه نومونه د هغې نسبت الله تعالی ته کې دا د الله په نومونو کې کوګوالی دی دریم دار د الله تعالی په نومونو کې کوګواره دار چې بعضی نمونه د الله تعالی منی او د بعضی نه انکار کې بعضی منی او بعضی نه انکار کې دا الحاد د الله تعالی په نومونو کې ول وزر الذين پرېږ دیا کسان یلحدون په اسماء چې کوګواله کوي په نومونو د الله تعالی کې سيجزون زر د بدله به ورکړی شي سزا به ورکړل شي دوی ته ماکان یعملون د هغه عملونه چې دوی کوي و ممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون دی آیات کې الله تعالی یو عامه مسله ذکر کړی عامه مسله دا ده الله وی تر د قیامت پورې همیشه د پاره د خپل دین د خدمت د پاره زوی وړل ساتمه هغه زماره دین خدمت کیا او د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی ده عن معاویه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تزال طائفه من امتی معاویه رضی الله تعالی عنه نبی اسلام چې زما په امت کې به همیشه پاره وړل موجودی قائمه بامر الله تعالی اغه ود الله تعالی په قانون او په نظام باندې ټینګ خلکې لا یذرهم من خذلهم ولا من خالفهم کڅوک دغه خلاف کین او هغه ته نقصان نشي رسوله حتی یاتی امر الله وهم علی ذلک تر دې پورې قیامت راشي تر د قیامت پورې الله د خپل دین د پاره یو ډله ساتي او د الله تعالی د خپل دین خدمت ته خلکو باندې کوي دا صحیح حدیث دی امام بخاری دا ذکر کړی دی او دغه سی ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر هم دغه روایت ذکر کړی دی و دې آیات معنا او مطلب هم دغه دی و ممن خلقنا والله تعالی دغه چانه پیدا کړی دی مونږه امته نو وړل ده همیشه لپاره به وړل یهدون بالحق بیان بکې هغه د حق دعوت به ورکې حق طرف ته به عدلون و به يحكمون پاغه باندې په فیصله کوي والذین کذبوا بآیاتنا الله تعالی زجر ذکر کوي والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغجن غنی زمونږ آیاتونه سنستدریهم دمه په دمه باندې رانه سمنګ اورو اورو په قلار قلار باندې رانه سمنګ یقی در من حیث لا یعلمون په داس طریقه باندې چې غنه پویږي استدراج ته ویل کی مخکې مرته بار بار دا ویل دی ښه استدراج په عربی کې دی ته ویل کیږي یو انسان په گناهونو کې ډوب دی دا غنه توبه نه وباسي الله په دې وی ورځ نه بری ته مهرباني نور هم زیاتای ګناګار هم دی بی دینه سړی هم دی د یوې ورځې نه چې ګوري بلې ته مالدار کېږي هم الله ول اولاد هم ورکوي جیداد هم زیاتېږي او شی بی دینه دی توبه هم نه باسي دې ته وایي استدراج د دې معنی دا نه ده چې دا د الله خوښ دی ځکه ورسره دا کار کوي الله یې رانسي په یو ځای باندې بیا تباه کوي غرکوي په یو ځای باندې تاسو مردي مثال ویلی لکه سړی یو قربانۍ لی او څاروی واخلي اغه ته چره کړه وربش نه ساکلو د دانی کلو لشنره سیزن راوړه کړه بلشه بلشه ولی شاقه سورفکه چې بیا حلال کې پیوځي باندې. نو الله تعالی ډیر خلک د سری په دنیا کې بی دین دي، ګناګار دي، توبې نه وباسي، مشرکان دي، او دا الله تعالی ناخوخ دي. خو کته دی ویور دینه بلی ته ګوري هغه مال درکېږي، اولاد هم زیاتېږي، جیداد هم زیاتېږي. نو دې معنا دا نه ده چې دا الله خوخ دي، الله به رانه سي، خو الله ته یو موقع ګوري، په یو موقع باندې الله رانه سي. والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه سنستدریجهم زرد چې دمه په دمه باندې براونی سمنګ دی لره په قلار قلار ورو ورو باندې براونی سدی لره من حيث لا يعلمون په داسې طریقه باندې چې دی په پیپوی گمنا په یو ځای به الله راونی چې نچوړ به کی ختم به کی الله و هم لهم دا د استدراج لپاره تفسیر دی و هم لهم او زه مهلت ورکوم دی ته ان کیدی متین یقینا زما رانیول بیا ډیر زیات سخت دی ان اخذه الیم شدید الله چې کله راونی سي ګوري دغه مخ کې خلق چې نه نیم سو کال د نوح علی السلام قوم نه نیم سو کال ته الله تعالی انتظار وکړه خو چې راوی نیول نو بیا د سی تباق لر شي شقنی خپل پيو ځای باندې د لوط علی السلام قوم ته الله سمره صبر وکړه سمره د شعیب علی السلام قوم ته الله سمره صبر وکړه د وی اوردنه بل تر ته مالداری زیاتیدل ګناهونه هم زیاتیدل مالداری هم زیاتیدل الله پر اسمان نه کانی راور او الله پيو ځای باندې بیا تباق لر الله وی تاسو انتظار وکړه کوی زبیر انا سمخه ان کیدی متین دغه ته الله تعالی سمره انتظار وکړه فرعون ته خجبه راونی وسنګ راونی و د پاکستان پیرعون ته الله سمره انتظار وکړه مشرف ته خو چراوی نیو په دسی مرستیا باندې دغه ک تاسو ته ما غا قسم باز مرګور غو ولید دا سی لکه سپینه د سپې اخیر کې د سپینم بدتر شی جوړ شوی دی او سلور کال د ګندګی په دغه کې دنه وکړل ما شومان ته خلق په امپر تری دغه شی ته الله تعالی جوړ ک الله دا سی ذلیل ک الله تعالی دا سی رسوا ک ان کیدی متین د الله رانیول ډیر سخت دی الله مونږ د خپل رانیولو نه بچو ساته حسین چې موږ خپل دغه باندې غړی چې الله راته سنه وي موږ د الله خوخیو نه ډیر دغه به کې ډیر احتیاط پدې کې پکار دی حسین چې الله راته استدراج حسین چې الله راته مهلت راکیو په یو ځای مې بیره ونی شي اولم یتفکروا اې داخله سوچ فکر نه کوي پر قران کریم کې ما بصاحبهم چې نشتره د دیو په ما بصاحبهم چې نشتره دیو په خیر خوا باندې من جنتین چې لیوانتو الله وکړه خلک پر قران کې سوچو کې نو دیو ته ودا پته ولګي چې د پیغمبر باندې لیوانتو نشتره نبی علیہ السلام ته مشرکان سویل ودلی ونه شو دی د دې ما خراب شو دی نن سلام چې اوسوک حق خبره کوي او عالمي حق خبره کوي مړوي د دې په دماغ کې ډس شو دی او دا په قلاله ولې نه کینې تاسو دا کوي دا کار کوي مړ سم جوړ کړی دی سړیا نبی علیہ السلام ته ملوانی وای نو دی قران کې سوچ او فکر نه کوي دا خلق ما به صاحبهم چې نشته ردیو په خیر خوا باندې من جنتین سلیوانتو دې کې صاحب معنی مې ته خیر خوا وکړه مرګري معنی نه ده صحیح مرګري او ته وای سر تاسو د ترجمه وکړئ چې ما صاحب هم نشته را دی په مرګري باندې نو هغه دی سو مرګره او هغه په کانو باندې نشته مرګره په کانو باندې ولي نو دیو جن مې تمانه وکړه ما به صاحب هم نشته را بناس وی فهم د دیو په خیر خوا باندې یعنی نبی علیہ السلام د دیو خیر خواهی کوله خو دې کین دیو بیا مغی ته لیوانه وای ان هو نه دی د پیغمبر الا نذیر مبین مگر یره درکون کې ریښکاره د پیغمبر تاسو ته یره درکې اولم ينظروا اې د خلق نه ګوري په ملکوت سماواتی په بادشاہی د اسمانونو کې ولار دي زمکه کې و ما خلق الله من شيء او هغه څه پیدا کړی دی الله تعالی نور چیزونه باقي کې داخله سوچ فکر وکي او په دې کې داخله سوچ وکي و انا عسى او په دې خبر دی چې سوچ وکي چې و انا عسى یقیني نږدې ده اي يكون قد اقترب چې یقینا نږدې ده نږدې راغلي د اجل هم نیټه ده دیو یو خدا چې داخله د ایمان راوړل لپاره اولنې خبر او قتل الله اولنی وجدار چې قران کې دی سوچو کې پته بوله چې دا پیغمبر حق دی دویمه خبره پدې کې سوچ فکر وکړي پیغمبر حق دی پس کې په مسله توحید کې دا حق دی نو قران پرې څه ولټوي دویمه دا چې قران نشي لټول ځمکه اسمانونو ته وګوري د دې بادشاہي ته وګوري اختیارات ته وګوري پته ورته ولګي چې دا پیغمبر راته سوې دا حق دی پدې باندې ورته پته ولګي او کدا غم نه نو په خپل دغه باندې سوچو کې په مرګ باندې چې مرګ هم را روان دی مرګ دلهم نږدې دی پدې کې سوچ فکر وکړي کم یو انسان چې بدی کم سوچو کی او داسې وای چې د الله تعالی عذاب را باندې نږدې دی کېدې شي بیا هم د گمراهۍ نه بچ شي و انا عسى یکون قد اقترب اجلهم او بدی خبره کړي سوچو کی چې یقینا نږدې راغلی د نیټه د دیو د مرګ یا د دیو نیټه راغلی د دیو د عذاب په بیا ای حدیث بعده نو په کوم یو خبره باندې ورستو را قران کریم نه یؤمنون داخلك به ایمان راوړي چې په قران باندې ایمان را نه وړي کنه او د قران خپل د قانون کتابونه ګرځي نو الله د دین ورستو بل کوم خبره ده کما دین دی بل چې خلک به بیا پیغمبر ایمان نه وړي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو ته دا قرآن عقیدہ او دا قرآن نظام او قرآن منی عمل کول داری اللہ تعالی مونږ ته نصیب کی. اللہ وی دا دین ورستو تا دا بل یو خبر نه راځي زما طرف نه، یو بل پیغام نه راځي چې تباغه و منی. دغه قرآن زما پیغام دی تر د قیامت پورې، دغه و منی، بل کتاب نشته تاسو پاغه باندې بیا ایمان نه وړي. وصلی اللہ تعالی بل زور نه ذکر کئ میز ذل اللہ غسوک چې گمراه کی اللہ تعالی غل رفلا هادی له نشتره په سملار باندې روانه اون کې دغه سوک چی اللہ بیلاری کیاو دا قرآن نا پا بل طرف بانی روان شی نو نشتر پا لارا بانی روانا ان کی لاغیر پارا پا لارا بانی بیانی شی روانا ولی ویزروهم او پریگ دی اللہ تعالی دیو در پی تو غیانی ان پسر کشی دیو کی یعمهون حیران و پریشانا بس دا بیدین خلق چیر بیا حیران و پریشانا گردی یسالونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بل زورنا پہ انکار دا قیامت باننے اے خلق دا قیامت دے انکار مکوی دا قیامت دیر درون شے دے دیر درون شے باندے را روان دے دمرا درون دے دمرا اللہ تعالیٰ دا دی خبری دا قیامت دا ورزی دا معلوم دا قیامت دا ورزی دا خبر چی دا قیامت دا خبر دا پا اسمانون بانیم درانا دا نو دا پا زمکی والاو بانیم درانا دا دا دیر درانا خبر دا قیامت دا یسالونا کلا خلق تا پوز کئی استانا عنی ساعت پبارا دا قیامت کی عنی ساعتی پبارا دا وقت دراتلو دا قیامت کی دا تکی ذکر ویم چیر قیامت پا علامات پبارا کی سوک دا چانتا پوسو کی دا خوصو گناہ ندا کنا یو سلیل اغتا تراغی چیر قیامت علامات سدی دا خوصو گناہ غونکللا یا سلونک عنی ساعتی نا دی خلکو دا معلومات نکولا چیر قیامت علامی سدی عنی ساعتی پبارا دا وقت دراتلو دا قیامت کی مونتدا وای چې دا پیغمبر دا ای پیغمبر مونتدا وای چې قیامت دراتلو ورسکله دا کم وخت یې سو کال بعد برازي دا به پېدې ته پوښونه کول ای یان مرساها چې کله به راتل لري قیامت قل ورته وای پیغمبر الله تعالی فرت کوي انما علمها یقینا علم درې یقینا خبر یقینا علم دراتلو دا وخت د قیامت عند ربي زما درف سره دی د قیامت د ورځې دراتلو علم زما درف سره دی علامات مخ کشتره خو اغه مونته معلوم شوی دی خو د قیامت دراتلو ورځ او د غینېټه اغه د الله تعالی سره ده لا یجلیها نخ کارکای الله تعالی دغه لره لی وقتها په خپل وخت کې الا هو مگر یو الله تعالی لا یجلیها نخ کارکای الله تعالی دغه قیامت لره لی وقتها فی وقتها په خپل وخت کې د قیامت الا هو مگر صرف دغه الله تعالی به کارکای الله تعالی به کارکای ثقلت فی السماوات والارض درانه دا خبر دا قیامت پا اسمانونو پا زمکه باننی لا تاتیکم الا بغتتن نرازی دا قیامت تاستا الا بغتتن مگر دا با ناسا فرازی ناسا فرازی خو اللہ تراوی سقولت پی سماواتی والارض دا دی قیامت چره دا غا حیبت دا دی دو دری معنی دا علماء ذکر کردی مانا معنی دان پویا که سقولت پی سماواتی درانه دا خبر دا قیامت چره پا اسمانونو پا زمکه باننی د دې معنی دا رچی د قیامت هیبت دومره زیات دی چې پاسمانونو په ځمکې والو باندې دغه هیبت ډیر زیات دی په سماواتی یعنی پی اهل سماواتی والارض پاسمان کې الله تعالی ملائک دی ځمکې کې انسانان دی کافران دی مسلمانان دی او دغه سي انسانان او پیریان دی په دې باندې د دې هیبت ډیر زیات دی سقولت په سماواتی نیو معنی دا شوله سقولت په سماواتی درانه ده د خبره په اسمانونو والو باندې والارض په ځمکې والو باندې د قیامت دا او دا خبره چې ډیره درنه ده پاغي باندې دوی معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دا وایي سقولت د دې سمان ده خفیه امرها د دې قیامت دا معامله پټه ده پاسمانونو والو باندې په پزمکی والو باندې نه د دې علم د زمکی والو سره شته دي او نه د دې علم د اسمانونو والو سره شته دي د دې علم د چا سره نشته دي لا تاتیکم نبر اجتاستا الا بغتتن مگر ناصافه د بغته معنی مخکې بار بار تیر شوی ده بغتا غشی ته ویل کیږي چې دا غي علامی معلوم وي خو لیکین دا غي تاریخ معلوم نه وي نو قیامت علامی مخکې راغلی دی خو لیکین تاریخ دا غي معلوم نه دی یسالونک تپوس کی داخلك ستانه کأنک یسالونک تپوس کی ستانه په بارا د حقیقت او د تفصیل د قیامت کی کأنک حفی عنها گوی کی ته تلاش کوون کې ردینه کأنک عالم بها نبی علیہ السلام ته راغله د ست پوسنه به د قیامت مبارکی کول لکه دی پیغمبر ته چر دی قیامت پوره معلوماتي پوره چې دا دغه تاریخ دی او دای کال دی او دغه ورځ دی او دای دار پوره تفصيلات ګوې کې نبی علیہ السلام ته معلوم دی قل تو ای پیغمبر انما علمها عند الله یقینا علم دارات لو د قیامت یقینا علم د تفصيلات د قیامت عند الله د الله تعالی سره دی یو ټکی باندې تاسو پوهیږئ علمها د دی قیامت چیر علم نو کدا صرف مختصر د سیمانو کې چیر دی علم چیر د الله تعالی سره دی نور د قیامت عالمی بیان شو دی غی علم کوم سره مشتره مو پغی ونی پویګو نو انما علمها یقینا تفصیلی علم او د حقیقت د یقینی چیر انما علمها یقینا حقیقت د قیامت چیر او تفصیل د قیامت چیر عند الله دا غی تفصیلی علم دا الله سره دی مونږ چې پویږو خسر په علامات باندې پویږو نور کوم ترغه څه پته نشته لیکن ولیکن اکثر الناس لیکن جد دخل کنا لا علمون نه پویږي پس باندې نه پویږي لا علمون نه پویږي ان علمها عنده تعالی چې قیامت درته علم خدای الله تعالی سره دی ډیر خلک پدی باندې نه پویږي قل املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله دی آیات کی جواب درې بل سوال دی مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویر اللہ وی سیدہ تا چرے قیامت منگتنشی راوستلے ستا سر چرے دا قیامت دا غنشترے قیامت نشی راوستلے نو دا قیامت علم دا تشترے کنشترے یعنی منگتے علم دا تاریخ یو خو قیامت راوستل دی او دویم دار چی دا غی معلومات را کول دی نو دی آیات کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئے زر زان چرے د نپ د نقصان مالک رہما نظر نر علم پا دا قیامت نہ علم لرما اور نہیں ترا وسطل شما دبر طلّہ لا تعتیکم الا بغتتن دب اللہ راولی و ناسا پبیر ولی دبل سکن شکولے دی آیات کے رد شرک پی تصرف دے قلو تو پیغمبر اللہ عمل کو اختیار نہ لرما نفس رخبل زان د پارا نہ پان دفع دے ور قول ولا ذرن او نہ د نقصان لری قول مادہ طاقت نشترے الا ماشاء اللہ مگر کیږي هغه څه چې الله تعالی وغواړي الا ماشاء الله الله چې څه وغواړي هغه کیږي زما په اختیار کې هیڅ شی نشته نه ځان ته پیدا ورکولای شم او نه ځان نه نقصان لري کولای شم لو كنت اعلم الغيب کذا فویدلې په غیب باندې لست اکثرت من الخير نو ما به ډیر خیرونه جمع کړیو به نقصان او ما مسنیس او نه به رسیدلې ما ته هیڅ تکلیف خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیرونه جمع کړی دي خو لیکن ډیر تکالیف ته ملاو شوې دي ډیر تکالیف ته ملاو شوې دي نو دا پیغمبر چې د سره دا اختیارات نشته لري ډیر تکالیف ته خیرونه جمع کړی دي صحیح ده خو لیکن تکالیف مته ډیر ملاو شوی دي ان انا الا نذیر نه مزا مگر یره درکون کېما بن نار للکافرین او بشیر او زیر درکون کېما بل جنتی لجنت د پاره په جنت باندې د چاره پاره لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري نو د جهنم یره ورکوم ز کافرانو ته او د جنت زیر ورکوم از مؤمنانو ته زما کار صرف د قره بس زما ډیوټي معلومه ده زما وظیفه معلومه ده هغه دار چې زبد الله تعالی دین بیانوم بس دار پیغمبر ذمہاری ده هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به دی آیات کې الله تعالی زورنه ذکر کوي بل زورنه دا نه هم زورنه ده نه هم زجر دی دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اغه خدی او خاوند ته چې الله تعالی نه اولاد غواړي اولاد یې نشته لري کله چې ته الله تعالی اولاد ورکی اولاد پیدا شین بیا د الله تعالی نه علاوه بل چا ته نسبت کوي وې دا خپل پلانی پیر به ورک دا خپل پلانی راک او یاره دا خود چلو شو نو بس دا کدا بچي مې وشو خام ډیر او تاسو تفسیرونه ګورئ نو ډیر تفسیرونه و تاسو تفسیرونه به وګورئ چې روایت ذکر کړی دي وې دا د آدم علی السلام او د حوا په مبارک کړي دا غیر پر بارکی دے ویخا تفسیرونی چو گوری پر تفسیرونی کشتا دے دا خبری ابن کسی رحمت اللہ علیہ جیرے پا آغی بننی تفسیری رد کردے دے آغا کتلے شئی او دا غصی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام راضی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی وی دا غا ٹول واقعات چرا چا ذکر کردی دی دا اسرائیلیات دی دا غا پالتو خبری دی دی آیات ترجمه تا گوری او بیار دی آیات چرا مانا مطلب دا تویم اول بار ته مطلب ویما او بیار دی آیات تر یمر تکوما خزان پر دی آیات باندې پوی کای الله تعالی پر دی آیات کی ذکر کای د خد یو د خاون ذکر کای د خد یو د خاون واقع الله تعالی ذکر کای دا آدم علی السلام او حوا بین دی بلکې عام چره یو انسان دی هغه چې هر څوک دی خو چې دا صفت پکې موجودی الله تعالی وی زه هغه ذات یم چې تاسو د پاره می تاسو می پیدا کړی دی یو جنس نه پیدا کړی یو شاندګی انسانان یې او بیا دغه جنس نه د الله تعالی سره د پاره بیبی پیدا کړی دا نو چې اولاد یې نه کیږي نو الله تعالی ته چغی کی دا خاوند خپل زنانه ته نزدېکت وکي الله تعالی دا غینه حمل د دې لپاره پیدا کی دا زنانه ګرځي را ګرځي هغه حمل چې لوي شي بیا الله تعالی دې له بچي ورکی د الله نه دعاګانې غواړي ک الله تعالی مونږ له روغ رمټ بچي راکا ک روغ رمټ بچي دې مونږ لراکا الله تعالی مونږ بستا د نعمتونو شکریا ادا ک اوستا توحید به الله تعالی مونږ ومنو الله تعالی وکړه چې دا خدي خاوند ته د بچي ورکما جعل له شرکا فيما آتاهما نو دا غی نسبت بیا بل چاته کی چې دار الپلانی را کړی دی دار الپلانی را کړی دی نو دا د آدم علی السلام واقع نه ده او نه د هوا بیده چا چې لیکلی دی او دغه واقع لیکلی ده نو تاسو ته ما ویل چې ابن کثیر رحمت الله علیه په غیبان رد کړی دی او دغه سی امام قرطبی او امام رازی رحمت الله علیه په غیبان رد کړی دی دا قول باطل دی چا چې د آدم علیه السلام په باره کې او یا د هوا ابی په باره کې دغه ذکر کړی دی نو دا قول سره دا باطل قول دی. اوس ترجمې ته غوږ شئ او هغې ته چې دا دغه راغلی دی د مفسرینو ته دا اشکال چې ورته راغلی دی هغه ته هم زه وایم چې دا ولې خطا شوي دي د سره وجه نه دا خطا شوله هغه دې هغه تاسو ته وایم خبر والذی خاص الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو جنس نه وجعل منها زوجها او پیدا کړی دی الله تعالی منها د دغه جنس نه زوجها بیبي دغې بیبي دغې پیدا کړی ده دا څوک چې خطا شوی دی نو هغه دې دی کې وایا تاسو الله تعالی پیدا کړی دی یو نفس نه یعنی تاسو ټول چې د آدم علی السلام اولاد دی وجعل منها او الله تعالی بیا پیدا کړی دی منها د دغه نفس نه بیبي پیدا کړی ده نو دا منها چې داسې ترجمه دی چې وکړله چې د نفس نه ول بیبي پیدا کړی ده بس لاړلې بیا وخویدلې بیا به وایې چې د آیاتونه خامخا د آدم علیه السلام په باره کې دي ولې د بل چا بیبي ده دغه نفس نه پیدا شوی ده چېرته دا خو صرف یو آدم علیه السلام دی چې د هغې دپاره بیبي الله تعالی د هغې د چپې پوښتې نه پیدا کړې وه په صحیح حدیث کې راغلی ده او تاسو ته ما هغه حدیث ویلی وو نبی علیه السلام وی چې د ښځې نسل چې دی د ښځې نسل پوښتې د پوښتې دا الله د پوښتې نه پیدا کړې ده نو دا کاګه ده نبی علیه السلام وی پیدې تي اخلی خپله زندګي ورسره تیروئ په نرمۍ باندې وهی ټکوئ ډېره مه که دا پوښتې ته سماوئ دا به ماته شي خو بس دا کاګه وی او زندګي ورسره تیروئ نو اوس چا چې دا ترجمه کړې ده چې مین ها دا ضمیر نفس ته راځي دی بس هغه غرق دی هغه دقه کړې ده چې دینه مراد دا آدم علیه السلام واقع ده وایي شرک پې تسمیه یې کړې ده وایي شرک پې تسمیه کړل او دا سره د الله پیغمبر دی مونږ خو مسلمانان یو زمونږ د عقیده ده چې الله تعالی پیغمبران حدیث کې راغلی دی چې آدم علیه السلام اولنی پیغمبر دی پسې حدیث کې راغلی دی او دیتا ابو الانبیا ویل کیږي دا د انبیا علیه السلام پلار دی بل ابو الانس دی ته ویل کیږي د انسانانو پلار دی دا اولنی پیغمبر دی دا نو د پیغمبران په باره کې خو زمونږ د عقیده ده چې د وړو ګناهونو نه د غټ ګناهونو نه پاک دی نو چیرې واړه ګناه نو ته شرک پې تسمیه کړل دا خو د ټولو نه غټه ګناه شوله بیا شرک چیرې اکبر الکبایر دی دا څنګه وکړله تاسو ته به دا حواله وی هغه ولیکئ د دغه مشکل نه خلاص شئ صحیح ده تاسو ته ما ترجمه داسې وکړله هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی که بیا پکې خطا کیږي وروسته نه بیا شی ورانیږي نو ولیکئ ورته دا ترجمه ورته دی کې ولیکئ په دوه ځای کې ورته ولیکئ خو چې بیا پکې خطا نه شي خاص الله تعالی هغه ذات دی چې خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحدة د یو جنس نه وجعل منها زوجها پیدا کړی د الله تعالی د دغه انسان دپاره منها د جنس نه زوجها د بیبي ده د انسان ښځه انساني اوس په خبره باندې پوه شولې د انسان جنس انس دی کنه نو دی انسان له الله تعالی بیبي د ده د جنس نه پیدا کړی د هغه انسان نه دی کې اوس معنی دا شوله نو منها معنا دا ده چې د هغه نفس نه پیدا کړی د نفس نه د هغه د جنس نه ځکه د هر یو انسان بیبي د هغه انساني د ښځې انسانانی دي دا نه چې د انسانیت نه وتی دي دغه معنا چا کړی ده ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی ده وخلق منها زوجها وخلق من جنسها زوجها الله تاسو د یو نفس نه پیدا کړی چې هغه د یو جنس نه الله تعالی پیدا کړی ښځه او خاوند د دې دواړو جنس یو دی دا سړی هم انسان دی او دا ښځه د لم انسانه پیدا کړی ده د آیت معنا دا شوله من جنسها دغه سی علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده وخلق منها والله تعالی پیدا کړی ده منها یعنی من جنسها دا خاوند چې دی د هغې د جنس نه الله تعالی بیبي پیدا کړی ده د خاوند انسان دی نو ښځه هم انسانه ده دې کې معنا دا شوله او کدا بل معنا مکرل جزان بیا څه کوي نو ما خو ته خبر وکړل نور ستاسو په خبره غلج الله تعالی هغه ذات دی خلق من نفس خلق تاسو پیدا کړی دی یو جنس نه یعنی خد او خاون یو جنس ته دوه انسانان دي وجعل منها پیدا کړی دا دغه جنس نه زوج حبيبي دغه یعنی خدم خد چې دا دوه انسان ده لیسکون الیها الله دا خزی د انسانانو د پاره د خوندانو د پاره ولی پیدا کړی دی لیسکون الیها چې آرام حاصل کیږي ته زنانا دا د انسان د خوند د پاره د آرام ذریعہ ده لیسکون الیها فلما تغشاها نو کله چې پټ کی دا خوند د خپل زنانه لره دین مراد نزدېکت دی دین مراد جما ده خو تاسو ته ما په سورۃ البقره کې ویلو دا قران کریم د الله تعالی ډیر عجیب کتاب دی شریعت زمنګ نو استاد نه دا مطالبه کوي چې د احترامات او الفاظ استعمالوي نو تغشا هایدل ته ویل دي کله چې پټ کې دا خاوند خپل زنانه لره حملت حملا خفیفا نو واخلی دا هغه حمل سپک واخلی حمل پیدا شي فمرت به نو ګرځي را ګرځي دغه زنانه په دې حمل باندې فلما اسقلت نو کله چې دغه زنانه درنه شي نو دعا الله نو بیا رب لي الله تعالی لره دا دوانه د الله تعالی نو دعا کوي خذو خاون الله تعالی ته جاریګانی کوي ربهما چې رب درې دوانه دي لئن اتیتنا یا الله کرا دی که مونږ لره صالحن روغ رمټ بچی دی راکا صالحن روغ رمټ بچی دی راکا دی دې کې دا معنی ونه کوي چې صالحن نیک بچی دی راکا نه دلته کې د روغ بچی خبره ده نو نیکوالی دوا خو به بیا ورستو کوي چې روغ رمټ پیدا شي نو بیا به ورستو دوا کوي دی دې کې تفسیر چې بحر المحیط دغه معنی کړی ده صالحن یعنی سالم الاعضاء الله تعالی روغ رمټ بچی را تر کی خذو خاون چې کله حملی نو بیا دا دعاګانی کوي لنکونن من الشاکرین شو مونږه را شکر وستون کونه فلما آتاهما نو هر کله چې ورک الله تعالی دغه خذو خاون ته د څه معنی ونه کوي چې آتاهما کله چې ورک الله تعالی آدم علی السلام او حوا بیتا دا آدم علی السلام او د حوا بی په دې کې خبره نشته ریقه خبره ختم شوې دي صالحن کله چې الله تعالی روغ رمټ بچی غي دور کی نو جعل له شرکا بیا جوړی د الله تعالی سره دا خذو خاون شریکان مړه دا خو مال بس خرچ غ پیر باواله تلی وو مړه دا خو ډیر عجیب پیر دی خا خلکو له بچی ور کوي او داسې کوي او داسې کوي یادا چې دا غیر پاره نوم کی دی غیر شرعي طریقې باندې دا غیر پاره نوم کی دی مفسرین لیکلی دی جعل له شرکا یو معنا د دیدار چی دا غی نسبت الله تعالی ته نه کوي بلکې غیر الله ته نسبت کوي جعل له شرکا دوی مانو پسرین ذکر کړی دا اغه له په غیر شرعي طریقې باندې نوم دی چې هغه شرکی نوم دی شرکی نوم ملکی دی نو سنو ملکی دی دا عبد النبی دی سره دا عبد النبی دی عبد النبی نوم مقدیا په دې کې احتمال د صحیح معنی مشته دی دا مرتبه سورۃ البقره کې تفصیلا ویلو عبد ک په معنا د خدمتگار سره شي بیا دا نوم صحیح دی کو احتمال د غلط معنی شته دی چې عبد النبی د پیغمبر بنده ظاهری معنی دا ده نو دا نوم مقدیا دا سی وېدا پیر بخښ دی یعنی دا ماته پیر را بخلې دی دا نوم دی نو د سی نوم چې هغه غیر شرعي نوم شرکی نوم دی نو دا سی نوم بیا خپل بچی له مګ دی نو الله تعالی وی چې کله ول زبا چې ورکم نو بیا غیر شرعي نوم نګ دی د دې وجنه شرعي مسله دا ده چې دا چا یو نوم دی او هغه غیر شرعي دی ان شریعت نه خلاف نوم دی هغه بدلوي خا د مخ سره هغه بدلوي که څوک سپینګری دی که ځوان دی که الک دی که خضر هر شی چې دی دا نوم به بدلوي بیا ډاریک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چرے د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی وای باب تحویل الاسم الى اسم احسن منه نوم دې چرے خنوم دې نه دینو نوم دې بدل کا خنوم ځان لکیدا نوم دې بدل کا خدا امام بخاری مستقل باب د دې لپاره خو دې تاسو ورشي امام مسلم نه تاسو کې چغر ته سوې دي مسله کی وای باب پی تغییر الاسم القبیح الى حسن دا قبیح نوم چرے دا بدل کا ځان لخنوم کیدا ځان لخنوم کیدا ځکه نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویلیو په تاسو ری خپل اولاد د خنه مونږ دای ذکر قیامت پر ورځ باندې ودا استاد په خپل نمونه د پلرونو په نمونه باندې ودا را بل لیکيږي نو شندای بیکانه او غر کمر دان ملمک دای صحیح صحیح نمونه لیکي بیا د الله تعالی پیغمبر نبی رسول الله صحابه کرام ته ویل له په تاسو الله تعالی ته خوخ نمونه عبد الله او عبد الرحمن ني او تاسو نمونه دای خپل اولاد لن تسمو باسماء الانبیاء د پیغمبرانو نمونه خپل بچو لیکي د پیغمبرانو نمونه وس مونږه تاسو کې مشکل سره یو مشکل شته دی کاغه تاسو وایو کنه ما ته پته شته دی و یار دا نوم رقدم خدا په کلی کې چې دا هم دا نوم شته دی دې کنه د صحابه او د سیو چې پلار بیم یو نوم د نیکو بیم نوم د نصیب بیم نوم انا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله دا په ډیر شی په حدیث کې تاسو دا واوري وې دا چې روایت شوی دی د عبد الرحمن نه چې هغه زید عبد الرحمن دی او هغه زید عبد الله دی د دم نوم عبد الرحمن دی پلار نوم عبد الرحمن دی پلار د نیک نوم چری عبد الله دی عن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن دا به تاسو ډیر شیر سیوم وای په یو کور کې د پلار نوم عبد الرحمن دی زوین نوم عبد الرحمن دی نو پا غزه کې چرې یا پخپلوانو کې وس د سې نوم به ګوري په چاغه په دنیا کې دی چانه نو خو یوسف پیغمبران نمونه د یحیی علی السلام نوم چې الله راولېګه الله تعالی ته چې لم نجعل له من قبل سمیا په دې نوم باندې چرې مخکې ربل شانوم نو نو اس خو هغه خلکو یې خو دی نه یی دی کنه پا غ بل کلی کې د ستاره تر زوی دی مې دی نک زوی دی مې اغه ته خلک چې د اغه عبدالرحمن دین هغه د سی وای اغه عبدالرحمن چې دی اغه زوی دی د اغه چانوم دی اغه د سلمان زوی دی عبدالرحمن د سلمان زوی سی مثال وستا په دې کور کې چې لري نو دا عبدالرحمن دی خدای رچان درچا زوی دی دا د محمد زوی دی در سره د پلار نوم در محمد دی نو په دې باندې په یاندل کېږي کنه نو د الله پیغمبر ول چې صحیح نوم نه کوي غلط نوم نه چرته کینه دی په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایا وای دا عمر یو دا عمر رضی الله تعالی عنه یو لور و نو چې عمر رضی الله تعالی عنه لور ونده وسو دا خور وکنه دا عبد الله ابن عمر دی خدا وای د څه وای دی حدیث کې وای ان ابنه لعمر دا عمر رضی الله تعالی عنه یو لور و دا شنو جزما خور و وای دا عمر رضی الله تعالی عنه یو لور و كانت يقال له عاسيه دا غینو عاسيه نو مداغي وای نبی رسول الله پسماها رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیله نبی رسول الله دا سنوم دي تاسو دا نو می خو دی عاسيه خو نه پرمانی ته وای دا دین نوم جمیله نوم شو ردی ری جمیله نوم شو خری ته دین بعد جمیله وای نو می ور بدل ک صحیح حدیث ته امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی په بل حدیث کې راغلی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای كانت جویریه اسمها بره جویریه رضی الله تعالی عنها د دینم بره نومو بره وای نبی رسول الله ته چې ستانم جویریه شو تا ته دینه بعد څوک بره نه وای ښا جویریه ستانم شو حدیث کې حدیث ته مسلم کې دا راغلی دی نبی رسول الله به نوم ډایرک بدلاو صحابه کرام هم ډیر نومونه بدل کړیو او دا خو پریګ دی نبی علیہ السلام د علاقینو من بدل کړی دی خدا علاقونو به بدلول نبی علیہ السلام یو زیته بلاړ وی ردی علاقی سنوم دی په دې پلانې نوم دی وې دانو متبیا مو وای دی علاقی ته دا ډیر بد نوم دی په دانو ملکی دی نبی علیہ السلام چې کله مدینی ته لاړ نو مدینی ته یسرب ویل کېده یسرب د تبو زیو نبی علیہ السلام دانو مل بدل کړي مدینه توابا دانو ملکی خو دا ودا توابا شوله ودا چیرې مدینه شوله خو دانو متبیا مو وای بس دینه تیر شه دا ته مو وای د دیو جنا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شهر مشکات کې لیکلی دی وکانا من عادته صلی الله علیه وسلم تغییر الاسم اذا کرهه نبی علیہ السلام چې کوم نوم بد وګاڼه بس ډایرک به بدل کا غنومه دا نه چې سپینګری دی او کدا ځوان دی کدا خضر او کدا ناری نه دی خو نبی رسول الله لور ډایرک ول نوم بدل کوي دی دا نوم نه دی دا نوم دی نو کله چې کور کې بچې وشي د یو عالم نه پوښتنه کوي چې دې بچې مې شوی د کور کې سنوم مل کېدم نو خنوم چې کېده دا په دې باندې تاسو مخخکاری د مور او پلار په دې باندې مخخکاری او قیامت کې به هم په دغه نوم باندې आवाज او تبیا کیږي نو سره چې په بده نومونه باندې زموږ چې تاسو आवाज وشي الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي فلما اتاه مان کړ چې ورک الله تعالی دغه خدای او خاون تاسو صالحن روغ رمټ بچې جعل له شرکا نو جوړ کړل دیو د الله تعالی سره شریکان فيما اتاهما پغه څه کیچی دیو چیرې الله تعالی دیو لور کړی دوانو ته فتعال الله الله تعالی پرت کوي او چته الله تعالی عما یشرکون دا سنه چې دیو شریکې د الله تعالی سره ايو شریکون د دې کې مرده شرک په خالقیت دی ايو شریکون ا دیو شریکې د الله تعالی لپاره ما هغه څوک لا يخلق شین چې هغه هیڅ شین نشي پیدا کړي او هم یخلقون دیو پیدا کړل شوی دی دا الله مخلوق تر الله سره شریک کده خو الله پیدا کړی نو ته الله سره شریک کده خو پیدا وخت الله تعالی دی رد شرک په الاستعانت ولا استطيعون لهم او طاقت نه لري در شریکان د دې مشرکان د پاره لا استطيعون کی زمير راجه دي اغه معبودان ته او لهم کی زمير راجه لري مشرکان ته لا استطيعون طاقت نه لري دغه شریکان د معبودان لهم د مشرکان د پاره نصرن د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځان سره مدد کولای شي ته چیرې کوم پیر ته نسبت کوي چې مال دی پیر بابا پلانی پلانی او دی قبر والا مال د زوی را کړی دی الله وی اغه نستا سره امداد کولای شي ستا سره پرې د خپل ځان سره نشي کولای چې دا د سیم دادونه کوي او د سی بچی خلکو لور کوي ځان نه د خوري ولې نه دري کوي چې دا دومره خوري په قبر باندې پاته نختر په ولال دی جوکی په ولال دی او دا ځان نه لته دی وه دا دی ځان نه لري کی کنه اغه غریب عجز سره خبر دی و ان تدعوهم الى الهدى او که تاسو आवाज کوي تاسو را بلی دغه شرکا ولر د معبودان لره الی الهدى لاری خودنی ته لا یتبعوکم ندیو نشی را سره را رسیدلې تاسو ته که صح حاجت ته غواړی نو الله تعالی تاسو ته نشی را رسیدلې سواء علیکم برابر حال لی بتا سو باندې ادعوتموهم که تاسو بلی دی لره ام انتم صامتون او که تاسو چپ یا که تاسو ته چغه وای چی پیره باور اورسیګه او که خله دی بالکل چپ کړی دی الله هیڅ فرق نشته لري که چغه وته نه چې سوری او ته وې کنه تلینو ام په ایس باندې نه پویږي هغه ځان له په حالت کې پته نه لګي. الله تعالی چې څومره مؤمنان مسلمانانو پات شوی دي الله رب العالمین چې د ایمان او د اسلام سره دنیا نه تری دي الله تعالی ته کامل مغفرت وکړه. هغه ګوره زمونږ دعاګانو تر ډیر دي محتاج دي. ښه یو حدیث پر توی ما سیدی ذکر ډیر د پیدي حدیث ته معلومه نه چې بل ځای کې بیا مخې راځي یا نه راځي. ودا کوم عمل دی چې عمل مختصر دی او ثواب ډیر زیات دی په دې باندې علما مستقل کتابونه لیکل دي. لګ اعمال او ثواب زیات دا کوم اعمال دي؟ یو پاری کې درته دا یو ستر خیمه نور خو دې کې ټول نه ویل کیږي. هغه یو عمل دا دی حدیث کراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. چا چې د مؤمنانو مسلمانانو نارینه او د پاره او د زنانو د پاره بخنه غوښتله نو الله تعالی به د دې هر یو مؤمن مسلمان نارینه او د زنانه په بدل کې در پاره یو نیکی ولیکل شي اوس سره د دنیا د ټولي کمپیوټر راواخلې کالکولیټر راواخلې د دې حساب چاته نه معلومیږي چې د آدم علیه السلام نه تر دې وخت پورې څومره مسلمانان د دنیا نه تللی دي او څومره مؤمنان مسلمانان څومره شهیدان دي څومره پیغمبران دي څومره دغه مرګري. نو بس چا دعا چې غواړی نو پرونه مونږ دا ویل په دعا کې او بخل نه کوي. په اخر کې الله تعالی الله ما او بخي الله زما مور او پلار یعنی کوم بخي الله ټول مسلمانان چې څومره پات شي دي الله غټول بخي. نو كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه د دې یو مؤمن نارینه دی او کزنانه دی چې دا پات شوی دی د دې په عوض کې بدل الله تعالی یو ونی کی ولي کی دا دومره نیکی دی چې دا د حسابولو حسابولو شی دا بیان دی سیدا والله تعالی دې په په روپو کې خوب خلکونو په دعا کې خدا آسان شه دې کنه خود دومره ثواب په الله تعالی مونږ راکړي. الله تعالی وی سواء علیکم برابر حال دې استاسو دعوتموهم کتا سره ولید غپیران او کنه ام انتم صامتون او کتا ست چپ یا نو کډیر چې ته وای نو هغه غریب ځان نه خبره هغه معلومه نه چې په قبر کې دا سره سه حالت دین ټول ته دعاګانې کوي چې الله تعالی ټول ماف کړي چې د ایمان او د اسلام سره تلی دا ټکی به وای ښه کافرانو ته دعاګانې نه کوي هغه صحیح نه ده. ان الذين تدعون من دون الله يقينا كسان چرابلې تاسو سوا د الله تعالی نه په حاجتونو کې په حوائجکم تاسو په حاجتونو کې راولې عباد امثالکم د تاسو په شان د کی کمزوري بندگان دي فدعوهم نزي راوي بلې بل استجيب لكم نو پرواره دی وکي تاسو د حاجتونو لپاره ان كنتم صادقين ک تاسو رښتونی چې دا د الله سره شریکان دي. الله وي کته وي چې دا د الله تعالی سره شریک دي نستا کس حاجت عزت او تواضع کستا غ حاجت دی قبول کی نشی قبول ولا نه دل روپی در کول شی شی دلم نشی در کول اغه غریب چری ځان نه خاوري زری زری پروت دی الہم ارجلن ای دیو د پارشته دی خپي يم شونه به حاجت دلو کی باغی بننه ام لهم ای دین ایشتری دیو د پار لا سونه یب دی شونه به حاجرانی ول وکي چراټینګ ول وکي باغی بننه ام لهم اعجنن ای سرګشتری دیو د پار یب سرونه به حاجری دلو کی باغی بننه ام لهم اذانن اشتری دیو د پاره غوګونه یسمعون بها چی اوریدل کی باغی باندې نه نه نشته دی سید کدا د چا عبادت کوي د کومو دغه د کوم معبودانو عبادت کوي د مړو نو هغه خو خاوري شوی دی په دغه کې خاوري شوی دی په قبر کې هغه خاوري شوی دی او که کم خاوري شوی نه دی یا چې کم دی بوتان جوړ کړیو نو ډیر بوتان له وسترګم جوړ کړی وی لاسونه هم جوړ کړی خپې به مل جوړ کړی وی خود دغه خپې دی خطلل پینې شي کولې تاول خپې جوړی کړی خودی خپې خوشته دی خطلل پینې شي کولې لاسونه دی ول جوړ کړی دی خولې کینه هغه باندې رانیول څه شي نه شي کولې دغه سترګې دی خولې کې نیدل پینې شي کولې وګونه دی خولې جوړ کړی دی خولې کې اوریدل پینې شي کولې نو اسی یو شی دی دغه تو دغه عبادت کې تاغي توازن کې قل توای پیغمبره ادعو شرکاکم زیر او بلی تاسو شریکان زما د ضرر د پاره کته چې زمونږ د مسلې نه خلاف دی زمونږ د دې معبودانو بدر دی موای کنه ټکر برته ور سید شپې براشي او د کټ پروانه واړی مړه دا تو وای زمو واحد یم از ستار دی قصونه نه یریګم قل توای پیغمبره ادعو شرکاکم زیر او بلی شرکاکم لزری زما د نقصان د پاره که تاسو واچ ټکر برته ور سید زین شیر رسول راته ثم کی دنیا او بیا منسوبې جوړې کایماته فلاتون دیرون نماته مهلت مرا کوي ته مشولې استاد معبودان مشوله بس ماته یو منسوبه جوړ کای زر نه یری گمزه ستا معبود دی راشی په مفسدا یسم راته نشویلل ان ولی الله الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین ان ولی الله یقینا بچکون کې زما الله تعالی دی دا جمله او دا آیات علت دی رفر دما قبل موحد دا غیر الله نه ولی نه یریږي ځکه دا غفه الله تعالی باندې اعتماد دی ان ولی الله یقینا بچکون کې دما الله تعالی دی الذي ها غزات دے نزل الكتاب چ نازل کڑے دے اگی کتاب وہو یتول الصالحین او دغ اللہ تعالی بچکون کرے یتول بچا ور کی دغ اللہ تعالی الصالحین نیکان خلق تا ما با اللہ تعالی بچکے تولی دے کی پیمانہ دے بچاو سر دے مفسرین لکھری دی تفسیر روح المانی او گوری دی آیات پر تفسیر کی وی ہذه الآیۃ مما جربت المداومت علیها للحفظ من الاعداء وی دا آیات چرے ما ډیر تجربه کړی دی چې دا د دشمنان نه د حفاظت د پاره ډیر مجرب آیات دی که څوک دا غواړي چې ما الله تعالی د دشمنان نه بچو ساتي نو دا آیات دی په دې باندې مداومت وکي وی وهذه الآیۃ مما جربت المداومت علیها وی دی آیات باندې ما ډیر تجربه کړی دی ما همیشه لوستل دی للحفظ من الاعداء دا الله تعالی د دشمنان نه ځان بچکی دی دا آیات لوله په تشکیل باندې چرته دا بار بار وایا ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله تعالی ور د دشمنان نه بچکی علامه ارسلم تلالی تفسیر روح المانی کې دا ذکر کړی دی تفصیل هغه کې وکتل شي والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو را بلی سی واده الله تعالی نه وهو يتولى الصالحين تفسیر دغه لیکلی دی روح المانی هغه وی وهو يتولى الصالحين الله تعالی بچا ورکې نیکانو خلقو ته و یخذل غیرهم او د نیکانو چې علاوه دی هغه الله تعالی رسوا کوي الله تعالی غ شرمای نو الله به دې ساتي په دې آیات باندې دا آیات لوستل پکار دی بار بار لوستل پکار دی والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو تر امدد شوی سیوا د الله تعالی نه لا استطيعون نصركم هغه طاقت نه لري تاسو سره د امداد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه هغه خپل ځان سره مدد کولای شي تاسو را چاته چغه وهی نو هغه د ځان امداد هم نشي کولای او دغه سی تاسو شي چاته اوازونه کوي نو هغه تاسو سره امداد نشي کولای تاسو سره هم نشي کولای او خپل ځان سره هم نشي کولای وان تدعوهم الى الهدى او کتا سره بلی دیو لره الى الهدى خودنی ته لا يسمعون ناور دی استاد خبري الله تعالی کتا سو ته چغه وهی نو دا ستاسو دغه چغه چي نه ناوري وتراهم وتبغوري وتراهم تب خیال کې بدیو باندې وتراهم تظن بهم ترا دي چې رؤیت په معنا د ځن سره دي او تب ګمان کې بدیو باندې انظرون الیک چې دی ګوري تا او هم لا یبصرون حال دار چې دی ولیدل نشي کولای دی مشرکان چې کم معبودان جوړ کړیو او کم بوتان جوړ کړیو نو دا غي سترګې به جوړ کړی وي نو کله بچو ته چا د شي قتل نو دبه دا خیال چې دا ماته ګوري الله تعالی تعالی دل یعنی شي د سترګې خواسي دا خو پرستیکی سترګې سړی دا خو نقلی سترګې تا ته قتل یعنی شي تب به خیال دا کې چې ينظرون الیک دا تا ته ګوري خو لیکن وهم لا یبصرون او دیو چرې تا ته نشي دیو چرې وهم لا یبصرون دیو نشي قتل دا قتل او الله تعالی تعالی نشي لیدل دا وهم لا یبصرون دیو لیدل یعنی شي خذ العفو اے پیغمبر خو دې وګرځاو تر مافی کولو د مافی کولو خو دې وګرځاو ته مفسرین دې کې واقع لري دا یو صحابي چې داغه د ایمان دراوړلو ډیر زیاته عجیب واقع و عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنه داغه زوید معاذ ابن عمر داینمو معاذ ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره بیعت کړو عمر ابن جموح چې په دغه وخت کې دا ایمان نه راوړې عمر دا ایمان نه راوړې عمر دا پلارو د معاذ نو معاذ د نبی علیہ السلام سره بیعت کړو ایمان راوړو او د عمر ابن جموح دا ایمان نه راوړې د ځان له بوت جوړ کړو په کور کې او دا غي عبادت به کاو اغه له منات نه میخو دیو منات سجدی به کولی هغې ته سجدی به کولی وخت په وخت به لمباو دغسې ګلکاریانې به وله کولی وخت په وخت باندې معاذ رضی الله تعالی عنه چې دی کله دا مسلمان شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه یو ورځ یې دوه درې طالبانو ته ویلې ده په موږ خوس بیعت کړی دی زموږ دا پلار چې دی اوس مشرک دی وایي دا بوت تېره شپې پټومه او بار ته راوباسم چې څه مو سره کول هغه سره بیا کونو په تاسو راس لګه منګرتیا وکي طالبان په اکثر د غسیل ورانی چره کوي او دغه ورانی خوم دي چوي کی وای د شپې چره هغه بوته راويسته دغه ځان لزی او ځان له کوټه او پغی کی ودرول او دغه ته بسې دي کوي دغه عبادت به کوم بار ته چراويسته مشوره کوي سپې کوي نور پی سو کو پریک دوا دسی بو کو چی ډیران ته چو په گندګی کی چی سار زما د خپل روینې په گندګی کی پروت دیو دا زما الہ دی زان د دین نشی بچ کولای د تبلګ پته ولګی سار جکل خپل را پاتیدا هغه چی وینی نو دغه نشتره هغه بوته نشتره چغه و هی و زما الہ نشتره وس شو را کزما الہ زما خدای خو نشتره هغه شو وی ګردی پسې منګه ځان غلې کړې د پرې د ځان لبس کې وی چې بار تر هغه ډیران کې ګوري هغه په ګندګۍ کې پروت دی سرچپه پروت دی سری کونی پروت دی ډیران کې وی هغه ډیر جت غوسه شو په دې باندې خو لیکین معلومات ته نشته چې دا کار چا کړی دی وی هغه چې راوی غستو ده پلیتې نه پاک غوسه لول ورکو بیا ودرو وی زموږ ته چې سم نه پته نشته خو بیګاله استاد بیا ګورم ده وی بیا چې سوال مې اوسره بیا دا طریقه وکړه سوالم بیا چې خطر را وګرځو پړ مخ می گزار کخ کده چره پروت دی لرګې دې لرګې تو غلې د دغه عبادت وکاو پیدا زما الہ دې بس منات نو می ولې خو دی سوال چره بیا د کار وکړه بلش پې چره بیا د کار وکړه وی په دریم ځل باندې چې سرما د کار وکړو ډیر پاکه ولم باو عطر او خوشبو غیره دای پیوله غول دای پیوله غول وی په څلورم ورځ باندې د سیوکللا چې کله ما سوتن سملی نو پلار مې ډیر ناشنا پیسه ده کنه وی پلار مې داسې وکړل چې یو تورې تیرکړل خ په باټ باندې تورې تیرکړل او دې غاړې ته واچول او کله چې درسختیږي او د کیږي نو دې ته وای وی که چا د لاس درولل نو دغه تورې د سر ته ولوه د سر ته ودنګو چې بیا تاسو څوک سوې تورې ولکې خو د لغاړې ته تورې واچول او سړې ته بیا لړو ده شو معاذ رضی الله تعالی عنه ما او ته جزاء زبو سره ګورم خیر ده تا تور و نام زوی سمو دار سبل وکم نو معاذ رضی الله تعالی عنہ چې کلم غورق للو وي تورم د غبوت د غاړی نه راوغستله او د سیمکل چې د غبوت زمون په کور کې اوس پیو سپې وي هغه سپې میرا پرانیست او دغه چې کم زنجیرو پر سپې او د غبوت چې د میو زیو تړل ځوانه او تورم هته ویول لغه به درک میکل لته وي سار چې می وی دا د سیمو کړل چې بیا یو ساخه و زمون پر کور کې یو ساخ یو کند وغټه نو دغه بوته او دغه سپې وې د مې غټ ساخ ته ورواچول یو غټه کند وغې ته مې دوانه ورواچول چې چرته زیوم نه چې بده کې پروتي وې سار مې چې پلار را پاسې د بیا بوت نشته رې ګور چې هغه د سپې سره سري کونی چې هغه شی پروت دی په یو زنجیر باندې غټللې شوې ده وې کړ چې دغه پته ولګیدله زله سم د الله تعالی بدل ک لاړ په نبی صلی الله علیه وسلم پسې وی د الله تعالی پیغمبر ز ایمان راوړم دا خو لوی پرځول دی اوس دا زما خدای دی اوس چیرې درې ورځې درې شپې می خولم به ولی اوس په زما نور څه کار نه زبا شیمپو به راوړم زه په تالم به مو یمې خدای بیا به څلورم شپه باندې مې سره تورم دا کړم چې ته ځان نشي بچ کولای زه به ستا عبادت کوم ټول عمر به خدمه ته ګران شي او پته راتم نه لګی چې دا کار څوک کوي معاذ رضی الله تعالی عنه یغه ما کا وای ما خپل بچی او مزوی وم الله تعالی چیرې دغه هغه زلی الله تعالی بدل ک او دا مخاطب دا غشو لار د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته د دې کې الله تعالی و تراهم ته وګوره دی ته انظرون الیک تاسو را د چا عبادت کوي او تاسو الله تعالی نه علاوه دا نور معبودان جوړ کړی دي نو تراهم ته خیال کې پاغه باندې تزن به دا تراهم په معنی تزن سره دی ته خیال کې ګمان بکې ته پاغه باندې انظرون الیک چې داتا ته ګوري ته دا وې چې دا ځان بچ کولای شي خو لیکن وهم لا یبصرون دی ته نشی لیدلې دی ځان نشی بچ کولای بس ایمان نه راوړن تاسو ته ما ویلو حدیث کرا غلی دی نبی علیہ السلام فرمای چې وای د انسانانو د ازرونه په شان د بنې باندې دی دا چې په میدان کې کی خودلې شي هوا په کم طرف نه شي غبل طرف ته لاړ شي نو د انسانانو د ازرونه د قصری دا د الله تعالی په قبضه کړي کم طرف ته چې الله اړه دا د الله تعالی اختیار دی بس الله تعالی ته ایمان نصیب ک خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن المشرك عن الجاهلين د دې آیات نو ورسره الله تعالی ذکر کوي لس آداب الله تعالی بیانې د پاره د مبلغ د حق که څوک ځان ته حقيقي تبلیغي وای د الله تعالی د دین دعوت کوي نو دا لس آداب الله تعالی غو ذکر کوي مونږ تاسو ټول تاسو به خیال چې د مولوی صاحب چر د یوازې تبلیغان ته خبر کوي مونږ ټول تبلیغیان یو د ټول د الله تعالی د دین دعوت د ټول باندې لازم دی ولی مونږ د سار نه دغه لګیانو د مسپخینه پورې خدا خبره ده کنه نو دا الله تعالی د دین دعوت چې کې دا لس آداب دي د خپل کا ستا په دعوت کې به اثر ډیر زیاتی خذ العفو دا اولنی قانون دی اولنی ادب دی په دې آیت کې الله تعالی دری ذکر کړی دی خذ العفو خذ ونی ستا ای الله تعالی اې د الله تعالی پیغمبر العفو خو دې وګرځو د ما پې کولو داعی د حق له اول خبره ده پکار ده ته چې د الله تعالی د دین دعوت کې نو تا پسې به خلک بدې ردی وایي، ته ورته ووایه بس لګیا شي، هېڅ خبره نه ده. عمر رضی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل د الله تعالی دین بیان کړ خلکو ته، نو خلک پسې ورپسې شول او شاته پسې کنځلې کولې. هغه ته لاړ لاړ لاړ ډېر چې لرې لاړه، بیا ورته راوګرځېده بې تاسو خونه قلارېږي، زه برته خبره وکړم که زه د الله تعالی په نیز باندې غوره بنده یم او زه قیامت کې جنت ته لاړ شمه، نو تاسو اسې غاپئ، هېڅ خبره نه ده، ستاسو پرې خبرو باندې زما هېڅ نه کېږي. او که زه د الله تعالی بد بنده یم او زه په قیامت کې جهنم ته لاړ شمه، تاسو چې را کومه خبرې کوئ دا را باندې وسم کمی دي چې نور راته ووایي نو هم صحیح ده، هېڅ خبره نه ده. خو ذل عفو الله تعالی وي خوی به دې له معافۍ وګرځې. اول داعي د حق لا په ځان کې نرمي پیدا کول پکار دي. بس خدا په مقام د دعوت کې دي، خا چې کله دعوت کې او تا ته څوک بدره دي وای نو بس وته وایه بس ما د الله لپاره معاف کړی. نبی علیه السلام تر څو ډیر خلک راغله، نبی علیه السلام سره ظلم زیاتې وکړه، خو نبی علیه السلام به معاف کړل، الله تعالی به ته ایمان نصیب که، بس ایمان به راوړ سم نسه. نو کېدی شي ستا د ښه اخلاقو د وجې نه خلک د الله تعالی دین ومني او د الله تعالی په دین باندې شیدا درشي. خو ذل عفو نبی علیه السلام چې کله فتح مکه وکړه، په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راو فرمایل لا تصریب علیکم اليوم، هغه مشرکان چې نبی اسلام غاړې ته پړی اچاو، هغه مشرکان چې نبی علیه السلام یې ونیو، نبی علیه السلام باندې به پاسه لري اچول، ګندګي به پی اچول، هغه پیغمبر علیه السلام او هغه مشرکان چې په لارو کې به ته غنی خورولې. خو کله چې فتح مکه وشوله، نبی علیه السلام ته تاسو طلقای، تاسو آزاد یې زماره طرف نه، زی ما د الله دپاره معاف کړی زی، نو هغه ایمان راوړ کنه بیا. نو دا اولنی ادب دی، خو ذل عفو تا دی خوی دی ونی ستره ماپی، خوی دی ونی ستره ماپی. بس حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابی راغی، وی د الله تعالی پیغمبر کم نعفو عن الخادم، وی مونږ خپل خدمتگار ته بسومره معافی کوا، سومره معافی وکاو ته مونږ. نبی علیہ السلام غلی شو، یې ته ونه ویل. هغه صحابی بیا خبر اوکړه، ثم اعاد علیه الكلام، نبی علیہ السلام ته بیا څه ونه ویل. په دریم ځل باندې هغه سړی بیا ته پوسو کوي، د الله پیغمبر زره مسلې ته پوس کوما، سومره معافی وکوا، خادم ته سومره معافی کوما. چې کله په دریم ځل باندې خبر اوکړه، نبی سم پوه شو د سړی نه قلاری. نبی علیہ السلام قال اعف عنه في كل يوم 70 مره، چې د وی ورځي او یا کرته ستا په حق کې سو کمی زیاتې وکي، نو بیا یې معاف کا. ته خو نه قلارې دلې، نو مرته هم دغه خبره سو کړل چې ستا په حق کې د وی ورځي او یا کرته سو کمی زیاتې وکي، نبی اسلام ته بیا یې معاف کا. در هغه وخت کې غلامانو، دی وخت کې غلامان نشته، عام مسلمانان خودي کنه. امام بهقي رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی، خو ذل عفو خو دې وګرځو د معافی کولو، وامر بالعرف او بیان کوتا په شرعي طریقه باندې. د عرف نه مراد څه دی؟ مخکې دا بار بار ویل شوی دی، مفسرین ویل دي مراد درې نشي، ټول طاعات مراد دي. د الله دین اول زده کا صحیح، نو بیا عقد الله تعالی دین وخایا. اسنه چې دعوت د غلط خبر دعوت بنه کې، کم خبر باندې نه پويږي هغه مکه، بس خذل وامر بالعرف او بیان کو په شرعي طریقه باندې، د الله تعالی د دین بیان کوا. عرف سره ټول طاعات دي، د الله تعالی دین چیرې په صحیح طریقه باندې بیانوا. دریم واعرض عن الجاهلين، او مخ واړه تر جاهلانو نه، د جاهلانو نه مخ واړه، د جاهلانو نه مخ واړه. تا ته چیرې جاهلان کوم یو خبره کوي، بس تا غینه مخ ته واړه، بس زه تا ته هغه سوې خطو ته سموي. په حدیث کې راغلی دي، په کله چې د آیات نازل شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام ته ویل، ما هذا یا جبرئیل علیه السلام؟ وی دی آیات باندې خود پوی نشوم، دی آیات څه مطلب دی؟ وی دا آیات چې راغی، نو نبی علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام نه تپوس وکړه چې دی آیات څه مطلب دی، زه خپل باندې نه پویږم. نو ما ته جبرئیل علیه السلام چې زم پینه پویږم، زه به د الله نه تپوس وکم، ما ته خو پته نشته چې دی څه مطلب دی، خو زه به د الله نه تپوس وکم چې الله را تصویر جو بیا تا تقویم. نو جبرئیل علیہ السلام زماره خوانه لاړ، نبی علیہ السلام وی کړه چې نبی علیہ السلام وی جبرئیل علیہ السلام د الله خواله لاړ، نو الله تعالی په دې باندې پویږه. نو بیا واپس جبرئیل علیہ السلام راغی، او نبی علیہ السلام ته ویل، انت سلا من قطعک وتعفو عمن ظلمک وتعطي من حرمک. بس دې آیات درې خبرې مقصد دی، دې آیات مقصد سره درې خبرې دي. یو دا چې ستا سره څوک سلی رحمی نه کوي، نو ته سره سلی رحمی کې. دویم دار چې تا باندې څوک ظلم کوي، نو ته به معاف کې. او دریم دار چې تا ته څوک حق نه درکوي، ستا حق نه درکوي، نو ته به د هغې حق ورکې. مونږ نن سبا پښتو کې وایو کنه، مال چې زما حق را نه راکې وې زما وې د داغه بم وینني وې زمانه به دا خپل حق هم وینني وې ماته جبريل عليه السلام چې الله ماته ویل چر دې آیات مطلب دار ساس رسول صلی الله علیه رحمینه کې خپل ولید سره نه پالي نو ته سره و پاله نبی رسالتم ته صابر راغې کنه وې د الله پیغمبر زما خپلوان دې زو سره کو ماغه زما سره بد کيا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ رحمیم دقی تاوی چی ستا سربت کئی تاو سرخه کوا صلی اللہ علیہ رحمیم خوم دقی تاوی کنا او کاغم ستا سرخه گی او تم سرخه دی تو خبی احسان وی دا خود احسان بدل دا بیا دا خوزان لموضو دا دویم نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام وی مات اللہ تعالی ویرل چر دی آیات مطلب دار تعف و عم من ظلمکا سوک دوانی ظلمکی نو آغی تا مافی ہوکا او درے میرا تداویل چی و توعطوی من حرمکا چی ستا حق سوک ندر کئی خوش بتا باندې د بل چا حق دین هغه تور کوا هغه تور کوا خیر ده او چې ستاغه حق نه درکې الله به تیږي ته پوسو کی وې دې آیات معنا ده و ایم ما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله دې کې الله تعالی سلورم ادب ذکر کړي کله چې جاهلان نقلاریږي نو کله به چې مبلغ لا غصم وردی نو کله چې له غصه درغ له خلکو ډیر دې خپک للی غصه ده درغ له نو بیا وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس هغه طریقه اختیار کړي چې غوسه دي ختم شي نو دا سلورم ادب شو او د غوسې د ختمېدلو اسباب مونږ مخکې تفصیلا دا ویل دي انسان چې او دسو کې غوسه ختمي اعوذ بالله وای او دسه ختميږي ناس نو ودرې روان شه روان نو کې نو ودرې گا او چې ناس غوسه له درغ له نسمله حالت او کیفیت بدل کا د دې لس اسباب علماو دا ذکر کړی دي نو و ایم ما ينزغن نه کړه سلورم ادب دي او کور سیگی تا تا من شیطانی دا شیطان دا طرف نا نز غنسو سسر تا ورسیگی پس تعیذ بالله نو پنایو غوڑ پا اللہ تعالی سر انہو سمیع علیم یقینان اللہ تعالی هر سوری پا هر سوانی پویا دے ان اللذین اتقو ازا مسو انتوائی پا من شیطانی تذکرو هر کل چی نزغا دا شیطان جی کر شولا وس اللہ تعالی جی کر کئی دا غی عموم اللہ تعالی جی کر کئی او دو اقسام دا انسانانو ان الذين اتقوا يقينا كسان چې غیریږي د الله تعالی نه اذا مسهم کله چې ورسیږي غی ته توایف من شیطان وسوسې د شیطان تذکرون دیو الله تعالی را یاد کی پیزاهم مبصرون نو دغه وخت یې بس دیو پویدون کی شي یو قسم داخلك شوخه چې کله اغه ته غوسه ورشي شیطان او توسوسه واچي نو ځان ته الله تعالی را یاد کی نو پیزاهم مبصرون پس دیو وخت په دغه وخت کې دیو پویدون کی شي ری پویدون کسم نه ده علامه بیزاوی معنا کړی دا مبصرون مواقع الخطوه ومکائد الشیطان کله چې دلا شیطان ناشي وسوسه او تواچیا نو دا چې کله اعوذ بالله ویا او دا الله تعالی نه ویریږي الله تعالی او توریات شي نو دا بیا په خپل خطای باندې هم پېښې مواقع الخطوه ومکائد الشیطان ته شیطان په تدبیرونه باندې هم دا بیا پوي شي و اخوانهم دا غدویم قسم نه انسانانو و اخوانهم اورونه د شیطانان د شیطانانو یمدونهم راکاګی د خپل اورونه لره پیلغی په سرکشی کی ثم لا یقصرون او بیا هغه هیڅ کمینه کوي په وسوسو کی د شیطان چې کم خلق کرونه دي د شیطان سره دوستانه کړی دا نو شیطان راکاګی راکاګی راکاګی غټو کم دته غردی غټو کم دته غردی نو یو قسم انسانان غشول چې کله ته شیطان سره نقصان ورسی نو اعوذ بالله و الله تعالی ځان ترایات کی نو په خپل خ او بد باندې پوی شي بیا او دویم قسم هغه دی چې شیطان پاغه به سر پسې دی غاړې ته ور زنجیر چولې دی راکاګي راکاګي او پاغه پاغه وسوسو کې هیڅ قسم کمې نه کیا بس جهنم کني ته غورسې و اذا لم تاتهم بآیه قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ذکر د گمراهی داغي دی دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې د نبی علی السلام نه مشرکانو خود ساخته معجزي غوښتلې الله تعالی داغي جواب ذکر کئ و اذا لم تاتهم بآیت او کله چې را نوړی ته پیغمبر ا بآیت یو معجزه هغه معجزه چې دی غواړي دی و معجزي غختلی وي کته د الله تعالی پیغمبري نو مونږ مالدار کړه خپل ملګری مالدار کړه مونږ له خزانی راوړه دا غرونه د سرو زرو شي مونږ به تاو منو تبه حق سړی علی او تبه حق تبلیغي او حق دا دعوت والا به تعالی چې مونږ مالدار کړه مونږ به تاو منو نو الله تعالی وکړه چې ترانه وړي دیو ته یو معجزه هغه معجزه چې دی غواړي نو قال دیو لولا اجتبایتها ولی دای ځان نه جوړیا ولی دا معجزه مونږ ته نه راوړي نو قل تو ای پیغمبر انما اتبع ما یوحى الی یقینا زه خو تاویداری کوم دا وحی چې کېدل چې ماته مې ربي زما رب د طرفنا تاسو خو ما دانه دی ویل چې زه خلق مالدار کوم او څوک غریب کوم زما کار خداري چې زه به تاسو ته د الله تعالی دین بیانوم دا د پیغمبر دا کار نه چې څوک مالدار کی دا داعی د حق دا کار نه چې خلک به مالدار کی دا غدا کار دی چې خلکو ته د الله دین بیانوي هذا بصائرو هذا دا قران کریم بصائرو د پوی خبرې دي من ربکم له طرف در افسا سنا و هدن و دا هدایت دی و رحمت و دا رحمت دی لقوم یؤمنون دا پارا دا قوم چه غی ایمان لری پا چاکی چه ایمانی نو دا قرآن کریم دا غیر پارا هدایت دی دا گمراهین پی بچ کیگی او دا غسی دا اللہ تعالی دا کتاب دا رحمتون کتاب دی و رحمتون لقوم یؤمنون اللہ تعالی دی دا قرآن زمان گلستاز دا پارا دا رحمتون کتاب گردی وری نبی علیہ السلام بلی چه دا قرآن یاستا دا خلاصی دا پارا کتاب دی او یاستا دا گریبتاری دا پارا دا کتاب دی یاو پا دی کتاب بانی اللہ تعالی خلق رانسی جہنم تبی گردی او یار دی په وجبان به جنت ته جنت ته بوزي الله تعالی دې زمونږ او تاسو سره جنت دریو ګرځي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دی آیات کې الله تعالی دو آداب نور بیانې دو آداب کله چې قران کریم لوستل کیږي داعی د حق دی یا عام مؤمنان مسلمانان دي نو یو دا چې اغه ته بچپ کینی دویم دار چې اغه ته وغوګ دی دا دو خبرې شولې دو آداب په دې آیات کې کله چې مرګره بیان کړي د الله تعالی کتاب بیانې د الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانېږي نو دوه کارونه وکړي یو خدا چې چپ وته کینه چپ دا چې خبرې مکوه دویم دار چې غوګوته ونیسا اسینه چې چپ خوې خو نور طرفون د جری غوګ دیوته نه بعض خلک ترې خبرې نه کوي خو بس په یو شي کې غوته وهنو بس نو دا مکوه یو دا انسان یې نه چپېدل او دویم دار چې هغه ته بیا غوګي خودل دا دوه خبرې دي دا دوه جدا جدا آداب دي القسمع وهو شهید پا آدابو کی منگ دا ویلیو چه قرآن تا کینینو وگ با دی خود دی دا اللہ تعالی کتاب تا او زلب دیم حاضر القلب بی زلب دیم پا دیزه کی یاسی نچه زلب دی پا بل دی کلی آتا کی چکری وحی او دل دی کجا صرف ناسی بس دا سی بنکی و ازا قرآن القرآنو کل چیل وصله کی دلیش قرآن کریم پس تمیعو لهو نو وگ کی دی اغیطا و انسی تو چپ شیو تا لعلکم ترحمون دیر پار جتا سبان رحم وقللیشی اللہ بربان رحم وکی دا آیات دا صف بارکی نادیل شوی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دیر وضاحت ذکر کرے دے اگر کتل شی دیر پار زرتا خلاصہ ویما اصح قول پر کی دا دے دیر علماء دا قول ذکر کرے دے وے دا آیات چلے دا پ عموم من حمل دے دا پ عموم من حمل لے بس کرے چ اللہ تعالی کتاب لو سترے کی گی کاغا پ درس کرے کاغا پ تلاوت کرے کاغا پ ہر سکے دے دا وسی کدا پ مانز کرے بس دا پ عموم من حمل لے نو پس تمعو له اغیتا غوکی دیوان سی تو چپ شی اغیتا لعلکم ترحمون دیر پارا چی رحم دوانی اکلالیشی دا دیو جنا ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیه مسئلہ ذکر کرده و یکرهو ایقرهو القرآن جملتا واحدتا و دا خور مکروها دا چی خلق را یو دی تراجمه شوی او یو دی دا قرآن کریم تلاوتونه که یو بل دی غوک نیی خوده و دا مکروها دی لکر دی زمانی بازی ختمیان ختمونه چی کئی اغا دا غسی کار کئی ها طالبان دی اغا تی دغه کې سبق وینو خدان له موضوع دا خو ضرورت دی خو په عام حالاتو کې چې هر یو سړی چې هغه سبق ویا دغه आवाज د تر تنبیګی د आवाज هغه ته ورتنبیګی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه مکروه دی مړه دینه تیر شه هغه یو به وای تاسو ته وکی دی کنه بس دا خبر شوله نو دا آیات بهتر قولدار چې دا آیات حمل دی په عموم باندې باج علماء لیکلي دي نه دا صرف د منظر په واره کړي وای کله چې امام قرات کوي نو هغه ته توقع کیده هغه ته توقع کیده بعد هم پسرین لیکری دی وای پدې کې الله تعالی رد کوي په خلکو باندې وای اول خبرې کول چې په دین اسلام کې اول په مامده کې خبرې کول جایز وي او بیا منه شولې وای دا آیات دا غیر پر نازل شوی دی بهتر دار چې دا آیات چې عام دی بس دې کې اوس خلک ون ختله وای سورۃ الفاتحه په امام پسې وایو کنه لوی جګړې دی لوی شرمول دی په دې امت کې چې مسلمانان په دې باندې ډړې وړې شول ټوکلې ټوکلې شول ځان ډلې په دې کې جوړې شولې زه تاسو ته مختصر خبره کوم بغیر د زده او بغیر د عناد نه ډیر علما داسې و چې هغه په دې مسله کې ډیر زیات سخو هغه د خپلې پتوی نه ما واپس شوي دي اوسه دې کې دومره زیات سختی کول نه دي په کار ګورئ ډیر خلک داسې دي چې هغه وایي څوک په امام پسې سورۃ الفاتحه ونه وایي نو دم نه کیږي وایي ځکه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب چا چې سورۃ الفاتحه ونه لوستله د هغې منځونه شو وی مونږ نه کیږي نو ځکه مونږه سورۃ الفاتحه وایو نو هغه بل وای چې بالکل نه به وي ځکه الله ځکه په حدیث کې راغلی دی چې وای من کان له امام په قرات الامام له قرات څوک چې په امام بس ولاړی د امام قرات د در پر قرات دی د امام قرات د در پر پوره دی کنه په حدیث کې دام راغلی دی خو مختصر خبره وکي تاسو اچھا جګړې ته نه جوړو هغه خبره وکاو چې ذهن په صحیح کار کوي او هغه ذهن ته پریوځي ما زه تاسو په اسانه خبره باندې پوهه کوم په دې باندې جګړې نه پکاره اوس کدی یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې فاتحه ونه ویل له دغه منځونه شو، په دې کې د امام لپس کم دی چې په امام پسې ونه ویل. ها اوس چې د امام ذکر په غبل حدیث کې راغلی دی، د چا امام چین د الله تعالی پیغمبر وي د امام قرات د در لپاره قرات دی، نو هلته کې امام شته خو دی بل حدیث کې د امام لپس نه دی راغلی. سکسو کی په دنیا کې وګرځي او خایزه دې کې کم دی کې د امام لپس راغلی دی. نو بل آیات کې الله تعالی وایي کړي چې قران کریم لوستره کیږي، نو تاسو چې راغی ته وګ کې دی او چپ کې نه، نو ست احادیث او د قران تطبیق دا شو کله چې ځان لولاړ یو ځان د دې په منځ کې سورۃ الفاتحه و نه ویل ولا ځان نه منځ کې فرض مونږ دی او سنت دی خدا نه لګي پاره کې سورۃ الفاتحه دی و نه ویل نه مونږ دی و نه شو، ځکه د الله تعالی پیغمبر ویل چې چا فاتحه و نه ویل له مونږ دی و نه شو. نو په حدیث باندې معامل لاغه په امام پسې ولاړ و دی نه ویل له، نو په هغه حدیث باندې معامل لاغه چې چا امام وي نو د امام قرات د در لپاره قرات دی، او د قران پر آیات معامل وکړه چې کله قران لوستل کیږي نو هغه ته چپ شي. دا امام قران ولي کنه دا سورۃ الفاتحه په قران کې ده کنه، دا هغه چې کوم سورۃ ولیندا په قران کې شته دی کنه شته دی شته پکې کنه. خو جګړه پکې سره اغله کوم جګړه په دې کې راغله اوس کوم یو مشکل په دې کې راغې چې دا یو بل گریوانون ته چې لاس چول دی بس چې مسلمانان په دپسې مونږ نه کیږي بلې په دپسې مونږ نه کیږي بس دا لوی قصه ولانجا مسلمانان په دې باندې تباہ برباد شول. وای ځا قرآن قران او کله چې لوستل کېدلې شي قران کریم پس تمعو له نو وکي دا غي توان سي دو چپ شي وتلعلکم ترحمون دي رپارې تاسو باندې رحم وکړلې شي. وذکر ربک یاد او تخپل رب لره په نفس کې خپل لکی تزرعا په عجزي باندې وخیفتن او پټوان وخیفتن او پیار باندې الله تعالی یادوا. دی آیات کې الله تعالی دوه آداب ذکر کړی دي د داعی د حق لپاره. کله چې ته د الله تعالی دین بیانې نو ګوره دا خبره لازمی خبره ده، ذکر د الله تعالی ډیر کوه، د الله تعالی ذکر به ډیر کې. په خپل چې کم یو سړی عالم دی د الله تعالی په کتاب باندې خپل عمل شته دی، د الله تعالی ذکر کوي الله تواریات دی داغې په خبره کې بیا اثر یې کنه. او کله چې دا نه یې بصیره دی جبې د سر نه وای والله کاغه په شا باندې اثر وکړي. نو وذکر ربک یادوه تخپل رب فی نفسک وخپل لکی تضرعا فعجزی باندې وخیفتن او پیری باندې ودون الجهر من القول او پخکته باندې د جهری وینانه دون الجهر من القول پخکته باندې د جهری وینانه د جهری وینانه لک پخکته باندې وایا نو جهری وینانه لک پخکته باندې سم معنا شول. ډیر ذات چغه ماها خو چې ذکر کینو کله ځان لناس نو د سی وای چې خپل ځان ته واورې دون الجهری د جهری وینانه لک پخکته وایا د سیم نری ویل شي بیخی پزله کې وایا سیدا. خو دغه مسله مې ته مخ کې ویلی و قرات څه ته ویل کیږي؟ قرات ویل کیږي الفاظ لوستل په جبه باندې. نو کم خلک چې په مانځه کې ولاړی او خلې داسې دغه کړی لکه دا په الپی باندې جوړه شي وروستي ګنڈلې ولا د دې منځ نه کیږي. خا دا ټول په قهول کلی د څه سړی مونږ نه کیږي، ځکه د قرات نه کړی. قرات چې په مانځه کې ونه کې خو مونږ نه قبليږي کنه، مونږ بیا نه کیږي، مونږ جایز نه بیا مونږ نه کیږي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په سری مونږونو کې و نبی علیہ السلام مونږ کاو اگر ماستخین مونږ در مازګر مونږ مونږ په نبی علیہ السلام پسې ولاړو. نبی علیہ السلام به مونږ په داسې اندازه باندې وای چې نبی علیہ السلام دا ګیره به خوځیدله، په مونږ ته وردی نه پته لګیدله چې نبی علیہ السلام لګیا رسه وای. نو تاسو اوس تاسو د خپلې بیخي بندې کړی نو بیا سړی داسې پته لګی چې شونډې نه خوځې نو ګیره به سو خوځي، او نبی علیہ السلام به مونږ داسې لوسته چې دا ګیره به سره خوځیدله. نو دل کې ذکر چې کوي نو دون الجهر من القول دا پاغه حقته باندې د جهري وینانه د جهري وینانه لک پخته باندې وای د سی وای چې خپل ځان تاورې. سبحان الله سبحان الله د سی وای خیر دی. اوس چې شروع کړی دی په لوډ سپیکر کې الصلات والسلام علیک یا رسول الله چې شروع کړی دی او په لوډ سپیکر دی ځان ته لګول څه ضرورت دی؟ یا حلقې دی لګول او خلک راجمع شوی دي او الله چې ذکر دی شروع کړی دا چې برباد پکې وای. نو دون الجهر من القول الله د جهري وینانه لګ راخته ک لګ گزاره وکته. او واقعیا چې مو پسرین ذکر کړی دا امام ابو داود رحمته الله علیه واقعیا ذکر کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم یشبه ګرځیدا ګوري چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په عبادت باندې ولاړ دي او په مانځه کې قرات کوي خو لیکن به خپ پټ لګیا دي پټ لګیا دي. بیا ورته شو په عمر رضی الله تعالی عنه باندې هغه په زور باندې قرات کاو په زور زور باندې کاو. نبی علیہ السلام را وغوښتل او سار عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل لکه گزاره کوه و ته دومره په دې زمانه قرات ولیکي و د الله پیغمبر دا اوده پیرای خو ما دا اوده خلک چی مال چې پرې دا رایق شي پته ولګي. نبی علیہ السلام ته لکه گزاره کوه و خاطر اب ته دومره په پټ باندې ولول لکه چې گزاره کوه لکه پښته ورته شه ځان نه نپل کوي ځان نه نپل د شپې چې عبادت ته ودرېدلې د شپې ځان له عبادت کوي دا قرات په دسی اندازه باندې کو چې تاسو یې اوري زه تاسو لپاره تجربه وکي او بیا خصوصا هغه خلک چې هغه د الله په کتاب په ترجمه باندې په معنا باندې پوهیږي په خو بد باندې پوهیږي دا تاسو وای په مونږ کې به خوشو ډیره زیاتې بیاخه ودون الجهر من القول الله تعالی دا ذکر کوي خو لیکن پخکته وینا باندې د جهری وینا نه پخکته باندې لګو کې ډیر چغې پکې مو وای بل غدوی ول اصل سبایو بیګای دا سبایو بیګای پکې ولې وای نو دا سبایو بیګای تاسو ما ویلو چې مراد دا دوه وختونه دي د دینه مراد چې ورځ او شپه ته مراد ده دا عید حق له وکړ دي چې په هر وخت کې د الله تعالی ذکر وکي نو چې ورځ او شپه ته مراد ده نو بیا دا سار او ماخام پکې ولې ویلې سبایو بیګای چې الله تعالی ډیر زیات یاد وای د دې برته دوه درې وجې ویمه ډیر پیدا منی وجې دي او ډیر پیدا بل درکې یو قول دا هم په سینې ندارې چې د دې تخصیص زکه شوې ده د دې تخصیص زکه شوې ده چې سحر وخت د بیداری ده او ماخام چې هغه وخت د سملاستلو ده وخت د خوب ده نو په سحر چې خوب ختم شو ستا بیداری را روانه ده او د ماخام چې کړه ماخام چې نو ستا بیداری ختمیږي خوب د باندې را روان ده د خوب وخت باندې را روان ده نو دا دو وختونه چې دا یو وخت د بیداری ده او دا بل وخت چې د خوب دراتلو ده نو ابتدا د بیداری او دغه سی ابتدا د خوب چې په ذکر د الله تعالی باندې وکړه دا به سې شي چې ماخام د چې ذکر وکړه نو وسه را روان د غفلت تیم ده نو کبیا ودی خدا ټول شپه به د الله تعالی په عبادت کې تیر شي او سحر چې ابتدا د بیداری ده نو په ابتدا کې ذکر وکړه ټول ورځ به د الله تعالی خاطر کې دیو جن دی تخصیص دیو جن شوی ده دوی موجه هم بصیرین لیکل ده دوی موجه و دوی موجه دار چې د مازیګر د ماندن ورستو نپل مونز نه کیږي مازیګر د ماندن ورستو نپل نه کیږي دغه سیر سار د ماندن ورستو نپل نه کیږي نو هر کله چې نپل مونز نه کیږي نو ذکر خو کیږي کنه واستوي چې یاره مونز دیر نه کیږي نو مونز نه کیږي ذکر خو کیږي کنه چرته ویل چې ذکر نه کیږي قران نو خپل دغه تلاوت وکا یو سر در سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایا مونز نه کیږي نو ذکر خو کیږي کنه یار ذکر پکې وکي دام عبادت دی الله تعالی درې موجه ذکر کړی د علماو وې سحر او ماخام چې د وختونه ډیر عجيبه وختونه دي سحر او مازیګر د سحر چې کم ملائک چې الله تعالی د انسان سره په ډیوټي باندې لګولي هغه ملائک حفظه ملائک دي او دغه سي کم ملائک چې الله تعالی د دې د اعمالو لپاره مقرره کړی دي نو د شپې چې کم ملائک راغلي دغه ډیوټي سار بدلیږي سار دغه وظیفه بدلیږي نو بیا د سحر چې نور ملائک راځي نو ته سار په دې وخت کې ذکر کوه چې دغه کم ملائک زی الله تعالی ته تپوس کوي وای تاسو راغلی زما بنده څه کوله وای الله ذکر یې کاو هغه کم ملائک چې راشي بیا چې کله ماخام دی نو هغه نور چې راشي تم به ذکر کې لګي نو ماخام بیا د هغې ډیوټي هغه وظیفه بدلیږي نو بیا هغه نور راځي هغه نور چې بیا لاړ شي هغه سار چې راغلی نو الله ته تپوس کوي چې تاسو لاړی زما بنده څه کول اوس چې راتلی نو څه کولی وی الله ذکر کاو چې مونږ لاړو په ذکر کې لګیا وو چې راتلو نو هم ذکر کاو دا د ماځګر او د دغه د ماځګر د ماخامه پورې دا ټیم او د سحر نه د اشراق پورې دا خو ډیر مهم ټیمونه دي نو دعوت کوونکې لپاره کار د خصوصا په دې وخت کې ذکر وکي خصوصا دا نه چې بس په دې وختونو کې خو مسلمانان خو غرق شول بس باندې ماځګر چې چکر به وهم خا چکر وایي څه چل کې وای لګ دا کرکټ به وکي او فوټبال به وکي دا روزه بلند کو خیر ده دا لنډه کمره دا د الله په دین باندې لنډه ک تلاوت وکي یو سپاره تلاوت وکي یو څو ځله سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای الله باندې په دې باندې دا روزه لنډه کیستا سید بیا چکر لذی لاړ شه خیر ده خو د لارې چیرې د آداب او خیال ساته پردوزه نه ته مګوره تصویر واخله د ذکر کا خیر ده د لای په لارې په خی طرف باندې روان شه په لار کې جرګی مکه وا چې څوک تیریږي او تاغی ته مشکل جوړ شي د روډ پر روغ مند باندې مزه چې گاڑی والا ته بیا کندلی کې چې خدای دې غر کې د روډ په مند باندې روان دي دسی مکه څوک د لمخ لري درځيږي ته سلام وکړه خیر ده په چکر له وزي په لار باندې زی که چرته یو مسلمان او ضعیف او کمزور یو تروړه سر ور سره واغم روجه دی یو ځای کې به سر زم واخله مخیر زما هم ثواب وشي دسی وای خیر ده د مسلمان ضرورت په لار باندې هغه به پوره کمه دغه کار وکړه خیر ده دغه موزه نو دا ماځګر ټیم یا په چکرو کې یا په لوبو کې د مسلمانانو لاړه او دا سحر ټیم چې لاغه په خوبونو کې لاړه الله تعالی دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي دا نبی علیه السلام عادت دا او په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی نبی علیہ السلام به چې سحر منځو کنو په خپل مسواله باندې بکیناسته کم ځای کې به چې منځ کړو تر دې پورې چې نور برا وختو دوه رکعت یا څلور رکعت منځ به نبی علیہ السلام وکړ او نبی علیہ السلام بیا خپل کارونه تلاړ درې درجې دي د اشراق ته ټیمه پورې د کیناسرو درې درجې دي مخکې مې امتداء یو ځل ویلې دي اوس بیا ویم سبق قسم ختمېدو والا دی زه پیدا ورته درکې یو درجه دار چې ټولو نه اعلی درجه ده د سحر مونږ یو کا په کم ځای باندې چې مونږ کړي دي هم په هغه ځای باندې کینه هغه ځای باندې کینه تر د اشراق پورې دا ټولو نه اعلی درجه ده د دې ثواب انتهایی ډیر زیات دی او هغه حدیث ان شاء الله په بل یو ځای کې برځه حدیث ویم بیا هغه ډیر شي حدیث دی په واره کې نو یو چې درجه ده دویمه درجه ده چې اگر کم زیبانی نمونس کرده ده نو پاگی بانی خود دیر نشی تنگی دلی دیر نشی تنگی دلی خو کم آغا زی چی آغا یو حدود دا کم زی دی لکه دار جماعت حدود دی مثال جماعت که تشی کم زی کری منس کرده ده پا کور کی آغا کم کورتا دا دا آغا زی چی دا کم حدودات دی پاگی که پاتی شی اگر که دا آغا خپل زین پاسی و پا یود برناسی خوب دل درزی بس پاسی دلی گرده دسی چکر واهی و ذکر که دا دویمه درجه دا دویمه مرتبه دا پا دی کم ثواب شته دی خدا آغا ولنی لک کم دی خودی کم ثواب شته دی یا یو سره د سحر مونځ وکه جمعات کې مونځ وکه یا کور وکه ګرځي هغه کم حدود چیرې په هغه کوټه کې ګرځي په هغه چاپېر هغه کم دغه ځای حدود چې کوم دي د هر شي یو حد معلومی کنه د جمعات خپل حد دی د کور خپل حد معلوم دی یا په یو برنډه کې مونځ کړی دی دغه برنډې حد دی نو دا دویمه درجه ده یو سره دغه تلاوت کوي بس په ګرځېدو باندې تلاوت کوي نو دا هم صحیح دی دریمه درجه یو علماو دا ذکر کړی ده علماو د سیرت او دغسې محدثینو درې مدار چې د خپل زینم پاتې هغه خپل حدود نن پسې بهر ته وځي خو لیکین تر د اشراق پوری په ذکر اسکار کې دا وخت تیر کی په ذکر اسکار کې تیر کی لاړې سار د وخت کار دی پټی ته لاړلې ځه پټی ته لاړلې تسبیح در سره دی ذکر اسکار کې یا بازار ته روانه یا بل ځای ته روانه ګرځي غر ته روانه غر ته لاړ شي خیر دی څه خبر خو نه لاړلې د اشراق پوری دی ذکر وکړه بیا دی او دشته دی یو دوه رکعات څلور رکعات مونږ وکړه دا دریم مرتبه شولا الله تعالی دا عمل کولو توفیق نصیب کی خبر ډیری دی عمل پکار دی عمل لري عمل لگ دی الله تعالی دی پمنګ او تاسو کې عملونه پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کرام بسویل تعلمنا العلم والقران تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا صحابه ویل مونږ علم او د الله قران او عمل دا یو ذکر دی یو ځخه مونږ چې کم علم زکاو او کم قران مم زکاو او عمل ودا مونږ یو ځای باندې کوله دانه چې دا به لس کاله بعد کو مخاطب ژوندې سچ دا وته لس کاله بعد کې تار سي ټیکټ راوړی دا چې ته روان یو ته ونه مړ کیږي نه دا مخ سره په کم حکم باندې شي فوې شولې چې دا د الله حکم دی او د الله پیغمبر دا وینا کړی درسي بس په غیبن داری کې عمل شروع کړي دا علم د زیاتېدو دوه طریقې دي خا دا علماو ذکر کړی یو د علم د زیاتېدو طریقه دا ده چې کم معلوماتي هغه په عمل کې راولي یو سړی دا ته وایي چې د مست د او د طریقه دا ته معلومه ده کنه نه معلوم عثمان رضی الله تعالی عنہ خلق تو ویل له و راشی جده تاسو سره نبی رسول سلام دا او د طریقه درو خیمه غټ غټ خلق دي دار سړي چې ماشومان را جمع کول و یا خلق راشی د نبی رسول سلام دا او د طریقه تر خیمه خلق ټول تل په اوچت دی باندې کیناست و نبی رسول سلام د سی او د کړیو طریقه تو کوله بقلار قلار باندې او د سوک وس دا طریقه تاسو دکړه له داری په کتابونو کې ویل له یو عالم دا تدا بیان کله وس چې ته دی باندې عمل وکیا قشان ته کې او د سوک په صحیح طریقه باندې نو خدا د چانس د کی دا مسله بیا چانه هر کیږي وسه خدا تا ته د ش ولا عمل دی په وک علم دی زیات شو دا اوس کمیږي ستا د علم نه بلکې په دی باندې ستا ټول عمر عمل لاغه دویم د علم د زیاتېدو طریقه دار چې کم مسله ز ذکر لا بل چاته وای بیا بل ته وای کم مجلس ته ورځي کم مسلې ته یادی صحیح مسلې چې غته ز دی د الله تعالی د دین مسلې دا چې بل ته وستا علم په دې کې زیاتېږي دا وستانه نه هر کیږي وسه نو دا د مال او د علم علی رضی الله تعالی عنہ ډیر شي فرقونه ذکر کړو یو فرق دا دی مال په لګول باندې کمیږي او علم په لګول باندې زیاتیږي څومره علم چیرې لګاوو درې بل توایا دا به زیاتیږي الله تعالی دې عمل کول توفیق نصیب ودون الجهر من القول بالغدو والآصال سبایو بیګی نو بل ادب دار ولا تکم من الغافلین مکه غته د غفلت کوون کنه عن ذکر الله تعالی تفسیر جلالین وای وې دا الله تعالی د ذکر نه منه غافل کیږي د داعی د حق د پاره دا خصوصی نسخه ده خدای الله تعالی ذکر بزیات کوي ان الذين عند ربك وصلی الله تعالی ذکر کوي حال د ملائکه الله تعالی ذکر کوي او مقصد پدې کی ترغیب د مبلغ ته داعی د حق ته پدې کی الله تعالی ترغیب ذکر کوي الله تعالی حال د مقربین ذکر کړي دي د الله تعالی مقرب بندگان چې هغه د الله تعالی ملائک دي او دغه درې صفات ذکر کړي دي یو صفت د زړه دی دویم صفت د جبه دی او دریم صفت د اندامونو دی نو په ملایکو کې دا درې صفات دی اے داعی د حق دا ته په ځان کې راوله دا ته په ځان کې راوله ته به هم الله تعالی ته نږدې شي ان الذین عند ربک یقینا کسان چې ستا د رب په خوا کې دي دینه مراد څوک دی د الله سره نږدې څوک دی الملائکه مراد درینه ملائک د الله تعالی دی لا استكبرون عن عبادته نو غلو یونی کی د الله تعالی د عبادت نه د الله تعالی د عبادت نه غلو یونی کی نو دا صفت د زړه شو دویم او یسبحونه د الله تعالی پاکی بیانای سبحان الله سبحان الله سبحان الله د الله تعالی پاکی بیانای دا دویم صفت د جبی شو دریم وهم یسجدون او دیو سجدی کی الله تعالی ته الله تعالی ته دیو سجدی کی نو دا د الله تعالی د مقرب بندگان صفات الله تعالی ذکر کړل اے داعی دا حق تا دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکے دا صفات پدان کے پیدا کرتا با اللہ تعالی تنیز دیشے نو یو صفت دا زرشو تکبر بنکے لوی بنکے تا دویم دا صفت دا جبی دا اللہ تعالی یاداس دیر کوا سبحان اللہ دیر وایا او دریم داری چا اللہ تعالی تا سجدی کوا اللہ تعالی تا سجدی کوا منزون کوا دا شو عبادت دا بدن اللہ تعالی دا عمل کولو توفیق نصیب کی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من عبد یسجد للہ سجدتا کم یو بنده چې الله تعالی ته یو سجده وکړي دا سر چې دی کیږي په ځمکه باندې الله تعالی ته خپل سر کیږي الا رفعه الله بها درجه الله تعالی درجه اوچتای او حت منه عنه بها خطيه سيئه الله تعالی په دې باندې ګناه معاف کوي نو الله ته چې سر څومره کړي نو بس الله تعالی ته باندې ځکیږي بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء کله چې تاسو سجدی کی دی الله تعالی ته نو دغه بنده الله تعالی ته ډیر نږدې شي نو تاسو د الله تعالی نه دعاګانې ډیر غواړئ دغه مسره ته ما ویلې و مسله دا ده چې کم دعاګانې په قران کې راغلي دي او یا په احادیث کې راغلي دي نو په نپل مانځ کې جزان نه نپل کوي نو پاغي کې دغه دعاګانې وایي دغه دعاګانې په نپل مانځ کې دي چې کم په احادیث کې راغلي دي اوګدي اوګدي دعاګانې او یا په قران کې کم راغلي دي د سجدی په حالت کې انسان الله تعالی ته ډیر زیات نږدې نو نبی علیہ السلام د الله تعالی نه دعاګانې غواړي صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دا یو مسله لیکلې ده مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې وایي د بعضې خلکو عادت دای چې کله هغه دعا کوي نو د مانځنه بغیر چې ریښکته شي په دې دا مخ چیرې په سجده باندې کی دا تندې په سجده باندې کی او په هغې کې د دعا دپاره دا کوي نو دې بیخي عادت جوړول نه دي پکار چې ټول عمر سره دغه سې کوي او کله کله داسې کولی شي یو خو د مانځه سجده شوله که نه هغې خبر خو خلاصه شوله یو دا چې بغیر د مانځه نه صرف دعا کوي او لاړ شي سجدې له او په دې کې د الله تعالی نه دعا غواړي نو کله کله چې څوک دا کوي دا صحیح دي شرعن پرې کې قباحت نشته دا جواز لري ان الذین عند ربک یقیناً هغه کسان چې ستا د رب ته نږدې دي چې هغه ملائک دي لا یستکبرون عن عبادته هغه لوی نه کوي د الله تعالی د عبادت نه و یسبحونه او پاکی بیانې د الله تعالی د الله تعالی پاکی بیانې وله یسجدون او هغه چې خاص سجدی کوي الله تعالی ته الله تعالی ته سجدی کوي د سجدې تلاوت ده د سجدې تلاوت په باره کې دا اکثرو فقها او د علماو قول دار چې دا واجب دي قرآن کریم کې سوار له سجدی راغلي دي بنا بر اختلاف اقوال د احناف په نسبت سوار له سجدی دي دا برازي په دې کې رټول نه بهترینه طریقه ده چې کله د قرآن کریم آیات ولوستل شي سجده تلاوت راشي په هغه وخت کې سجده وکړل شي که چا په هغه وخت کې سجده ونه کړله په دغه کتاب استماع ویلو کله چې د قرآن کریم اصول مونږ بیانول د قرآن کریم آداب نو یو ادب په هغه اصول کې ده چې کله د قرآن کریم د سجدی آیات د مخې لراشي ولوستل شي په کار دار چې قرآن بند کې او په غځې باندې سجده وکړي دا ټول نه بهترینه خبر ده او دا د قرآن احترام دی دا دغه ادب دی او کله چې دا سجده وکړل شي نو شیطان چې هغه چغې وهي سوري وهي هغه وایي ما ته چې حکم شوی او د سجدې کولو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ما ونه کړله نو زه الله تعالی خوار او ذلیله کړمه او انسان ته بنی آدم ته حکم وشو د سجدې نو هغه سجده وکړله الله تعالی غله جنت ورکړه او مالې جهنم راکړه نو بهتره داره چې په دغه سات کې سجده وشي که چا په دغه سات کې سجده ونه کړله بلکې دې ته سجدې پاتې شولې د لسو کالو د پنځو کالو د میاشتې د دو د یو قرآن د دوو قرآنونو نو دا به سجدې کوي تر دې پورې چې د دې یقین خلاص شي چې ما باندې سجدې خلاصې شولې تر دې پورې به دغه سجدې بیا کوي نو سجده کول چې دا پکار دي سجده داسې ده چې انسان ودرېږي خکته ولاړ شي الله اکبر لاسونه به غوږونو ته نه وړي لاړ شي یوه سجده به وکړي په هغې کې چېرې خپله دعا هم په حادیث کې راغلې ده او که دغه نه یاد نو د مانځه دعا سبحان ربي الاعلی دغه به کې درې ځله وایي بیا راپورته شي الله اکبر او بس چېرې بیا پکې نه پکې قیده شته بیا او نه پکې سلام ګرځول شته دی هېڅ پکې نشته دی بهتره داره چې بس سړی دغه وکړي بس پاسي بس په خپل کار کې جره مشغوله شي نو دا سجده را تلاوت ده الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي دعا وکړئ بیا به انشاءالله دغه سجده به هم بیا وکړو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه. رب العالمین ټول مؤمنان مسلمانان چې د ایمان او د اسلام سره دنیا نه تللی دي، الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان ګناهونه معاف کړه. رب العالمین موږ په خپل کتاب باندې پوه کړه. رب العالمین د خپل کتاب چې څومره برکتونه دي الله تعالی هغه په موږ نازل کړه. رب العالمین د دې قرآن چې څومره خیرونه دي برکتونه دي الله تعالی د مسلمانانو کورونو ته غره نازل کړه. رب العالمین زموږ په سینو باندې را نازل کړه. رب العالمین د قرآن نظام په ټوله دنیا باندې عام کړه. یا رب العالمین کافران چې د خپل خپل کتابونو د خپل نظامونو لپاره لګیا دي، یا رب العالمین تر د خپل کتاب نظام په ټولو دنیا باندې عام کا. یا رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پویه کا. یا رب العالمین موږ له خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا. یا رب العالمین ست پیغمبر ویلی چې روجا او قران په قیامت کې سپارش کوي، الہ العالمین د قران سپارش موږ نصیب کا. الہ العالمین څوک د قران ته ناس دی یا ویون کی دی یا وریدون کی دی، الہ العالمین دا غطول ذریت تخبل دا غیبر خزانون پورا کا. الہ العالمین دا خوشحالی زندگی نصیب کا. رب العالمین چی سمر حاجتونی دا چی اللہ تعالی حاجتونی دا تخبل دا غیبر خزانون پورا کا. رب العالمین چی چا اقتصادی ستونی دی اللہ تعالی اقتصادی ستونی دی ختمی کا. رب العالمین دا کم مومنان مسلمانان من چی قرضی دی اللہ تعالی دا قرضی دا تخبل دا غیبر خزانون ختمی کا. الہ العالمین زمونه دی قران ته ناسته او دا وریدل د ټول مسلمانانو خپل دربار یاله قبول منظور ک. یا رب العالمین دا زمونه گناهونو کفاره او ګرځوا. یا رب العالمین دا زمونه گناهونو د معافی ذریعہ او ګرځوا. الہ العالمین دا زمونه جنت ته تللو ذریعہ او ګرځوا. الہ العالمین دا زمونه جهنم نه د امن ذریعہ او ګرځوا. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.